อนนี้คุณวุฒิพร้อมอยู่เป็นที่เรียบร้อยนะครับคุณวุฒิปัจจุบันนี้อายุ34ปีนะครับแล้วก็มาพร้อมกับประสบการณ์ที่เกิดขึ้นกับตัวเองนะฮะเรื่องราวเหตุการณ์ทั้งหมดนะครับเกิดขึ้นที่หอพักแห่งหนึ่งในจังหวัดนครปฐมนะครับเหตุการณ์นี้เนี่ยผ่านมาได้14ปีละอย่างที่ผมบอกครับชื่อเรื่องน่าสนใจมากครับอิมเข่งนะฮะถ้าอ่านผิดนี่ผมไม่เคยได้ยินคำนี้เหมือนกันนะเรื่องว่ามันคืออะไรนะฮะเดี๋ยวลองมาฟังเรื่องนี้จากปากของคุณวุฒิเองดีกว่าครับสวัสดีครับคุณวุฒิ สวัสดีครับพี่เก่งครับ สวัสดีครับคุณวุฒิสบายดีนะ สบายดีครับแล้วฝากสวัสดีพี่ขวัญด้วยนะครับ หลังขวัญได้ยินแล้วครับนะฮะคุณวุฒิตอนนี้โทรศัพท์มาจากที่ไหนครับเนี่ย ตอนนี้อยู่แถวศาลายาครับ ศาลายานะฮะก็สามารถฟังเดอะช็อคผ่านทาง101ได้แต่ตอนนี้จะฟังผ่านทางไหนครับ ใน YouTube ครับ ใน YouTube นะชัดเจนนะ ชัดเจนครับ นะครับวุฒิครับแล้วฟังอยู่กับใครตอนนี้ ตอนนี้อยู่คนเดียวครับ อยู่คนเดียวใช่ไหมนะฮะติดตามรับฟังเดอะช็อคทุกวันเลยหรือเปล่า ก็ค่อนข้างจะประจำครับ ขอบพระคุณมากนะครับที่ติดตามรับฟังกันทุกๆวันเลยนะครับมากันหนึ่งว่าเรื่องนี้ดีกว่าวุฒินะฮะชื่อเรื่องเนี่ยเร่งเอาพี่เนี่ยสงสัยแล้วก็งงเพราะพี่ไม่เคยได้ยินใช้คำว่าพี่ไม่เคยได้ยินคำนี้มาก่อนดีกว่าอาเข่งเนี้ยพอได้ยินอิมอย่างเงี้ยก็ชื่อคนอะไรเงี้ยอิมเข่งมันรวมกันแล้วความหมายมันคืออะไรอะครับ คืออิมเข่งเนี่ยมันเป็นภาษาจีนที่แสดงถึงเครื่องประกอบการสวดมนต์จีนครับที่พี่เก่งครับลักษณะของอิมเข่งก็คือมันจะเป็นก้านยาวๆแล้วก็มีหัวทองเหลืองพี่เก่งเคยไปงานกงเต๊กอะไรงี้ไหมครับ โดยส่วนตัวเคยไปแต่ไม่เคยสังเกตครับ ครับเวลาพระจีนหรือว่าคนสวดมนต์นะครับเขาสวดมนต์เขาก็จะใช้อิมเข่งนี่แหละครับให้จังหวะครับแต่ว่าอุปกรณ์เครื่องสวดมนต์เนี่ยเยอะมากแต่ว่าอิมเข่งเนี่ยจะเป็นลักษณะก้านยาวๆที่ถือแล้วก็ให้จังหวะกิ้งกิ้งกิ้งอะครับ พอพี่จะนึกออกที่เป็นไม้แล้วก็จะมีเหมือนกับมีอะไรคมๆที่ไว้เคาะป๊อกป๊อกป๊อกอย่างนี้ไม่ใช่อย่างนี้ใช่ไหม อันนั้นเป็นบักคือครับเป็นหัวไม้ครับ นะแล้วไอ้เรื่องของอิมเข่งกับความหลอนมันมาบรรจบกันได้ยังไงอะวุฒิพี่อยากรู้แล้วว่าเล่าให้พี่ฟังหน่อยดิ คือเมื่อ14ปีที่แล้วครับสมัยยังเรียนอยู่นะครับผมก็พักอยู่ที่หอพักที่นครปฐมนะครับ ครับ แต่ช่วงนั้นเป็นช่วงที่แบบเริ่มฝึกสวดมนต์จีนนะครับ ฝึกสวดมนต์จีน ใช่ครับครับก็เราก็อยากที่จะหาอุปกรณ์เพื่อที่ว่าเราจะได้ใช้ในการสวดนะครับแล้วเราก็ไปที่เยาวราชเพื่อไปซื้ออิมเข่งมาหลังจากซื้อมาเสร็จเนี่ยผมก็กลับมาที่นครปฐมผมก็ขับรถมาเอง ครับ ระหว่างนั้นผมก็อยากลองนะครับว่าเสียงมันดีไหม มัน เป็นยังไงเห็นเขาใช้กันเห็นเขาใช้สวดมนต์กันเราก็อยากจะลองนะครับ ครับ เราก็เล่นมาตลอดทางจนมาถึงหอพักผมก็ไม่ได้สนใจอะไรผมก็เอาไอ้อิมเข่งเนี่ยขึ้นมาที่ห้องด้วยแล้วเราก็วางไว ้ ก็คือของเพิ่งซื้อมาก็ไม่ได้คิดอะไรนะครับกลางคืนผมก็นอนคืนนั้นครับก็ไม่มีเหตุการณ์อะไรจนกระทั่งผมฝันครับคืนนั้นผมฝันก่อนผมฝันเห็นญาติผมบรรพบุรุษผ ม รวมถึงคนหลายๆคนที่ไม่รู้จักแต่ความรู้สึกนั้นก็คือเหมือนเรารู้จักเขา ครับ เขาอยู่คนละฝั่งแม่น้ำกับผมตรงกลางมันจะมีสะพานครับแต่เราอะเรามองเขาอยู่ว่าเขาเดินอยู ่ ฝั่งหนึ่งซึ่งสะพานนั้นกั้นอยู ่ แล้วก็มีบางคนซึ่งเป็นคนที่ตายไปแล้วครับ กำลังเดินอยู่ตรงสะพานตรงนั้นแต่ว่าไอ้ความฝันผมเนี่ยคืนแรกเนี่ยผมก็รู้สึกว่ามันอาจจะเป็นความฝันที่ผมฝันร้ายไปเองพอตื่นขึ้นมาก็เช้าวันใหม่ก็ไม่ได้คิดอะไรก็คือฝันคืนที่สองครับสิ่งที่ฝันมันไม่ได้ฝันเหมือนเดิมแต่ว่าความรู้สึกของวันที่สองผมนอนลงไปผมรู้สึกว่าผมไม่ได้หลับผมมีสติผมรู้สึกตัวแต่ความรู้สึกของผมเนี่ยแค่ผมไม่ได้ลืมตาแค่นั้นเอง เตียงจริงไซส์อะครับเตียงใหญ่ๆนะครับผมนอนคนเดียวตรงกลางระหว่างที่ผมนอนผมก็รู้สึกว่าเตียงอะมันเด้งครับพี่เก่งถ้าพี่เก่งนอนเตียงสปริงอะครับถ้าเตียงมันเด้งพี่เก่งจะรู้สึกเลย ใช่ๆ มันเด้งแต่ว่ามันไม่ได้เด้งแค่ข้างใดข้างหนึ่ง มันเด้งรอบตัวผมพี ่นะฮะ แล้วมันก็มีเสียงหัวเราะเป็นเสียงเด็กหัวเราะไม่ใช่เด็กคนเดียวหลายเสียงเลยครับผมก็ลืมตาขึ้นมา ครับ ผมก็เห็นเด็กอยู่เต็มเตียงผมเลยครับ เฮ้ยจริงเหรอ ก็กระโดดมีหัวจุกบ้างมีไม่มีผมบ้างมีผู้หญิงมีผู้ชายมีไม่ใส่เสื้อบ้างมีใส่เสื้อบ้างเต็มเลยครับ แต่เป็นเด็กทั้งหมดที่กระโดดโลดเต้นอยู่บนเตียงของเรา เป็นเด็กครับ ซึ่งณตอนนั้นเนี่ยมันเหมือนกับอารมณ์กึ่งหลับกึ่งตื่น มีอยู ่ เหมือนอยู่ในภวังค์ครับพี ่ เราก็ตกใจ ครับ แต่ว่าการที่เกิดเหตุการณ์อย่างนี้ขึ้นมาผมก็นึกว่ามันเกิดอะไรขึ้นผมก็นั่งนอนคิดนะฮะว่าแต่ว่ามันไม่ได้คิดช่วงนานนะฮะแค่เสี้ยวนาทีว่ามันเกิดอะไรขึ้น ครับ ระหว่างนั้นผมก็จะขยับตัวตัวผมขยับไม่ได้ครับพี ่ ผมรู้สึกว่าอึดอัดมากเลยครับแต่ผมขยับไม่ได ้ ผมก็หันหัวมาทางขวามือ ผมก็เห็นผู้หญิงคนหนึ่งครับนั่งพับเพียบอยู่ข้างตัวผมแล้วก็เอามือกดที่ตัวผมไว ้ ในส่วนของแขนผมแล้วก็บอกผมว่าอยู่เฉย ๆ อยู่นิ่ง ๆครับ อย่าขยับพูดช้าๆครับนิ่งๆและเนิบๆครับลักษณะผู้หญิงคนนั้นผมมองไม่เห็นหน้าเขานะครับใส่เสื้อสีขาวนั่งพับเพียบ ครับ แล้วก็ก้มหน้ามองมาที่ตัวผมผมก็ยิ่งงงครับว่าเอ๊ะมันเกิดอะไรขึ้นหรือเราฝันไปแต่ว่าณขณะนั้นก็รู้สึกว่าเรารู้สึกตัวอยู่ตลอดสติอยู ่ ในช่วงที่อยู่ในภวังค์เราก็รู้สึกว่าเราจะโดนกระทำอย่างนี้ไม่ได้ครับพี่เราต้องทำอะไรบางอย่างเพื่อให้มันหลุดออกจากตรงนี้เพราะว่ารู้สึกว่ายิ่งเขาบอกให้เราอยู่เฉยๆเรายิ่งอึดอัดแล้วเริ่มที่จะหายใจไม่ออก ครับ ผมก็เริ่มนึกถึงครูบาอาจารย์ผมครับแล้วก็นึกถึงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ผมเคารพนับถือนะครับแล้วก็สวดมนต์แต่เป็นมนต์จีนที่ผมสวดได้อยู่แล้วนะครับเมื่อ2วันที่แล้วผมเล่าไปแล้วว่ามนต์อะไรตรงนั้นนะครับพอผมเริ่มสวดประมาณ 5-6 ประโยคครับสิ่งที่ผมเห็นก็คือเด็กเหล่านั้นและผู้หญิงเหล่านั้นอยู่ดีๆมันก็แวบหายไปเลยครับพี ่หายไปป๊อปทันที หายไปแล้วจากที่เราขยับตัวไม่ได้เราก็ขยับตัวได้แล้วก็ลุกขึ้นมาผมก็ตกใจจับหน้าอกตัวเองจับหน้าตัวเองเกิดอะไรขึ้นเกิดอะไรขึ้น ครับ แต่ว่ารอบเนี้ยพอเกิดเหตุการณ์เนี้ยเราก็เริ่มมาคิดว่าคืนนี้เราจะไม่ให้เกิดซ้ำแล้วบวกกับเมื่อคืนที่เจอมาก่อนหน้านี้ที่ผมบอกว่าผมฝันถึง บรรพบุรุษเอ่ยคนตายเอ่ยที่ตายไปแล้วนะครับ ครับ ผมก็เลยลงไปที่รถผมไปเอาพยันที่เราติดรถไว้เพื่อป้องกันสิ่งไม่ดีนะครับจะเป็นพยันจีนนะครับผมก็เอามาติดไว้หัวเตียงแล้วผมก็บอกว่าแน่จริงมาอีกสิ โอ้โหพูดท้าแบบนี้เลยแล้วมาไหม แต่ไม่มาครับมันรู้สึกเหตุการณ์สงบลงครับ ครับ ผมก็สงสัยว่าผมไปทำอะไรไม่ดีไว ้ ความสงสัยผมก็เกิดขึ้นเยอะแยะเลยครับว่าแล้วมันทำไมต้องมีผู้หญิงมีเด็กมีญาติเราเต็มไปหมดเลย ความสงสัยผมเนี่ยจะจางเลยครับตอนที่ผมไปหาคนที่สอนมนต์ผมแล้วก็คนที่ผมเคารพนับถือ เขาบอกว่าเราไปทำอะไรไว ้เออนั่นน่ะสิ ก็ไม่มีนะก็นอนธรรมดา ครับ แต่ว่าพอย้อนคิดไปปุ๊บเฮ้ยเราซื้อไอ้นี่มา ไออิมเข่งเนี่ยนะ ไออิมเข่งเนี่ย ก ็บอกว่าอากูมีเรื่องนี้เรื่องเดียวเลยครับคือผมซื้ออิมเข่งมา ครับ เขาก็ถามผมว่าแล้วลื้อใช้มันยังไงอ่ะ เออนั่นล่ะสิ ก็บอกว่าระหว่างทางที่กลับมาก็ลองเสียงมันอ่ะก็เคาะมันเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อย ๆวิธีการเคาะของมันคือมันในคือการเหมือนกับการเขย่าอย่างนี้ป่ะหรือว่ามันมีไม้ไว้เคาะต่างหากหรือว่ายังไงครับ มันมีก้านแล้วก็มีหัวเป็นกระดิ่งนะครับ ออ แล้วเราก็มีไม้ที่มันมาพร้อมกันนะครับไม้ที่เป็นทองเหลืองนะครับ ครับ ก็จะเคาะ ไปตรง ตัวครับตรงที่เป็นกระดิ่งครับมันก็จะมีเสียงดังกิ้งกิ้งกิ้งกิ้งอย่างเงี้ยครับ ครับ อากูผมก็เลยสายหน้าแล้วก็บอกว่าหรือทำไม่ถูก เหร อหรือรู้ไหมว่าอิมเข่งเนี่ยเป็นอุปกรณ์ที่ไว้สวดมนต ์ เวลาที่ลื้อเอามาใช้ทุกครั้งที่เสียงมันออกไป ครับ มันก็คือเสียงที่เรียกสิ่งที่เขามาขอส่วนบุญเพราะเขารู้ว่าจะมีการสวดมนต์ขึ้น อย่างที่ตัววุฒิบอกไว้คือเอาไว้ใช้เฉพาะช่วงงานคงเต็กเท่านั้น เป็นงานอาวะมงคลและงานมงคลได้หมดครับแต่ที่เก่งสงสัยไหมครับว่าแล้วทำไมงานมงคลเขาถึงใช้ เ พราะถึงแม้เป็นงานมงคลสุดท้ายก็ต้องมีอุทิศส่วนกุศลอยู่ดีไงครับพี ่ อย่างเรานิมนต์พระมาถึงแม้จะเป็นงานมงคลการตรวจทุกครั้งท้ายที่สุดของพิธีก็เหมือนไทยครับกวดน้ำอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลเพราะฉะนั้นไอ้อุปกรณ์เนี้ยมันก็เป็นสัญลักษณ์หนึ่งแล้วก็เป็นสื่อหนึ่ง ครับครับ ทั้งที่มันเป็นของใหม่ผมก็คิดว่ามันไม่น่าจะมีอะไร แต่ด้วยความที่คือณตอนนั้นคือเราก็เคาะเล่นไปลองเสียงนะว่าเสียงมันจะใสกังวานหรือเปล่านะ ใช่คร ับมันก็เลยกลายเป็นเหมือนว่าเป็นการเรียกเหล่าบรรดาสัมภเวสีหรือจะเป็นอะไรก็ตามแต่ไม่รู้ล่ะนะครับ ครับ ตามเรามาโอ้โหเดี๋ยวนะถ้าบอกว่าเคาะมาตั้งแต่กรุงเทพเยาวราชจนถึงนครปฐมเนี่ยโอ้ เคาะมานึกถึงเอ๊ะมันจะเป็นยังไงเราก็หยิบมาเล่นอีก อ พอติดไฟแดงแล้วก็เอามันขึ้นมาเล่นอีก เออ แล้วก็ไม่รู้ว่ามันผ่านมากี่แยกแต่ว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นก็คือน่าจะเป็นพวกนี้ตามมาครับพี ่เออพี่ก็ว่าน่าจะเป็นแบบนั้นแหละครับวุฒิ ครับแล้วหอพักเนี่ยผมไม่ได้อยู่มาแค่ปีเดียวอยู่มาก่อนหน้านั้น 2-3 ปีแล้วผมก็ไม่เคยเกิดเรื่องอะไรเลยไม่เคยมีอะไรเลย แต่เป็นเพราะว่าเจ้าอิมเข่งตัวเดียวเนี่ยแหละที่เราไปซื้อมาเพราะว่าอยากจะไว้ใช้ในการร่วมกับการสวดมนต์นะฮะ ครับแล้วสุดท้ายเนี่ยผมที่ท้าเขาไว้ใช่ไหมครับพี่ ใช่อย่างที่บอกว่าเอายานขึ้นมาอ้าวแน่จริงมาสิวะอะไรเงี้ยยังไงฮะ ผมก็นึกถึงว่าเราก็ไม่ควรไปท้าเขาอย่างนี้ในเมื่อเขามาขอส่วนบุญกับเราเมื่อเรารู้ความจริงอะนะครับผมก็เลยจำเป็นที่จะต้องเอาไอ้อิมเข่งอันเนี้ยไปใช้ส่วนมนต์จริง ๆครับนะ แล้วก็ใช้อันเนี้ยให้มันเกิดมรรคเกิดผลก็คือพอสวดเสร็จก็ต้องอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้พวกเขาไป ครับนะอันนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดี ทุกวันนี้ผมก็ยังหาคำตอบไม่ได้ครับว่ามันทำไมต้องเป็นเด็กเยอะแยะเลย คือพี่พยายามจะลองคิดดูแบบนี้นะวุฒินะ คือระหว่างเส้นทางตลอดเส้นทางที่เราขับมาเนี่ยสมมุติเรามาจากเยาวราชลองนึกก่อนนะออกเยาวราชเราวิ่งเข้าเส้นลาดดำเนินถูกป่ะเพื่อที่จะกลับนครปฐมเราก็ต้องขึ้นทางรอยลงแยกปิ่นเกล้าขึ้นลอยฟ้านะครับลงลอยฟ้าลงพุทธมณฑลสาย2เสร็จปุ๊บโอ้โหคือมันจะมองว่าคือตลอดเส้นทางอ่ะมันเป็นทั้งพื้นที่เก่ามันเป็นมันทั้งถนนที่มันเกิดอุบัติเหตุนับร้อยนับพันครั้งมันมีคนเสียชีวิตมีอะไรเยอะมากมายบางดวงวิญญาณยังคงวนเวียนอยู่ พื่อรอให้หมดวาระหรือว่าหมดอายุไขบางดวงวิญญาณต้องการตัวตายตัวแทนบางดวงวิญญาณเป็นสัมภเวสีเร่ร่อนที่ไม่สามารถที่จะไปเกิดได ้ครับ นะฮะก็อาจจะเฮ้ยตรงนี้มีบุญเว้ยตรงนี้มีของ คร ับ เราไปกันดีกว่าเหมือนทุกครั้งเวลาที่เราเคยได้ยินว่าตรงไหนมีให้ทานมักจะมีคนเหล่านี้คนที่ด้อยโอกาสกว่าไปรอรับทานกันดวงวิญญาณก็คงจะเหมือนกันครับ ครับ พี่ก็มองว่าแบบนั้นนะ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในตรงหอที่ผมอยู่เนี่ยครับที่มันเป็นหอพักที่อยู่หลังมหาวิทยาลัยชื่อดังในนครปฐม อ่ะเอาเป็นว่าไม่ต้องพูดแล้วกันเนาะแล้ว ซึ่งพื้นที่ตรงนั้นนะครับเป็นพื้นที่หลังวัง นะยิ่งเรารู้ละว่าอยู่มหาลัยไหน ครับ อ่าฮะ ครับแต่ว่าผมก็ยังหาคำตอบไม่ได้ว่าเด็กเยอะแยะที่มาอาจจะเป็นวิญญาณสัมภเวสีอย่างที่เจ๋งว่าแล้วผู้หญิงคนนั้นคือใครเนี่ยผมก็พยายามคิดมา10กว่าปีนี้ก็ยังคิดอยู ่นะ แล้วก็ยังคิดถึงเขาอยู่ว่าเขามาทำไมแต่ว่าญาติๆผมเนี่ยผมค่อนข้างจะเข้าใจได้ว่าเขาอาจจะมาขอส่วนบุญอะไรอย่างเงี้ยครับ ครับผม ก็เป็นไปได้ ก็เป็นไปได้แหละครับนะฮะโอเควุฒินี่คือเรื่องราวทั้งหมดนะกับสิ่งที่ไปเจอมาโอ้พี่ใช้ว่าพี่สตาร์ทหัวเรื่องเล่าวันนี้สนุกสนานเลยทีเดียวนะครับขอบพระคุณวุฒิมากสำหรับประสบการณ์เรื่องนี้แล้วก็ทำให้พี่ได้เปิดอีกโลกหนึ่งนะได้รู้จักกับของอีกหนึ่งชิ้นนะเข้ามาในชีวิตพี่เลยก็คืออิมเข่งนั่นเองนะ ครับพี่นึกไม่ออกครับ เดี๋ยวพี่ลองเซิร์ชดู อันนึงอ่ะครับที่มันใกล้เคียงกันมากครับเวลาเราดูหนังจีนนะครับที่ผีกองกอยเขามีกระดิ่งครับแต่กระดิ่งตัวนั้นอ่ะค่อนข้างจะชัดเจนว่าใช้ในงานอาวามงคลแต่อิมเข่งเนี่ยใช้ในงานทั้งเป็นมงคลและอาวามงคลได ้นะฮะ แต่หมายถึงสัญลักษณ์เดียวกันครับ พี่เห็นละเซิร์ชขึ้นมาพี่เห็นละนะครับ ครับ โอเคได้ขอบพระคุณมากสำหรับเรื่องราวเรื่องนี้นะ ครับ ครับผมขอบคุณนะครับ ครับพี่ครับ สวัสดีครับ สวัสดี ครับ สวัสดีครับ คุณสงการอยู่ในสายครับเรื่องราวของเหตุเกิดจากความฝันเรื่องราวเป็นยังไงเดี๋ยวเรามาฟังเรื่องนี้ดีกว่าครับสวัสดีครับสงการ สวัสดีค่ะพี่เก่ง สบายดีนะครับ สบายดีค่ะ นะฮะเราเจอกันสองสุขเลยนะ ใช่ค่ะพี่แต่ว่าวันนี้ไม่ได้ทำงานค่ะ วันนี้ไม่ได้ทำนะฮะวันนี้หยุดนะ ใช่ค่ะตอนนี้อยู่ที่บ้านเกิดด้วย อยู่ที่บ้านเกิดที่ไหนเอ่ย ที่อุบลค่ะ อุบลราชธานี ใช่ค่ะ โอภาแต้มนะอุบลนะ ค่ะว่าจะพาคุณแม่ไปพรุ่งนี้ นะฮะคือมีเพลงพี่ขวัญชอบนะ อะไรนะเมื่อมองฟ้ามนคิดถึงอุบลบ้าน มันเกิดไม่ทันหรือเปล่า ไม่ได้ฟังเพลงนี้นานมากแล้วนะ ค่ะ ใช่ใช่ใช่นะฮะเดี๋ยวพี่เก่งรบกวนสงการนิดเดียวเลยนะฮะออกจากพัดลมให้พี่นิดนึงนะ ได้ค ่ ะ นะน้องขวัญให้ข้อมูลมาแล้วพี่ขวัญบอกว่าช้ำรักจากอุบลใช่ๆไม่ได้ฟังเพลงนี้นานมากนะครับ อ๋อค ่ ะ ฮะสงการมาว่าหนึ่งเรื่องนี้นะครับเหตุการณ์เกิดขึ้นที่กรุงเทพเนี่ยเมื่อ12ปีที่ผ่านมาเรื่องราวที่มันทำมันเกี่ยวข้องกับความฝัน ใช่ค่ะ ความฝันกับความหลอนมันมารวมตัวกันอยู่ได้อย่างไรนะครับลองเล่าให้พี่เก่งฟังหน่อยดิ ได้ค่ะงั้นเดี๋ยวก็ขอเริ่มเลยแล้วกันนะคะค่ะเมื่อย้อนไปเมื่อ12ปีที่แล้วเนาะการมาทำงานที่เพค่ะเป็นแคชเชียร์ที่ผับแห่งหนึ่งย่านราชดาค่ะทีนี้ก็มันมีจังหวะช่วงนั้นน่าจะอายุประมาณสัก24หรือ25อะไรประมาณเนี้ยค่ะเขาบอกว่ามันจะเป็นช่วงมิตรเพศแต่คือตัวกันเองคือไม่ได้สนใจอะไรเรื่องพวกนี้ค่ะเพราะว่าเราไม่ได้ซีเรียสอะไรอยู่แล้วแต่มันมีช่วงหนึ่งอะค่ะที่เวลานอนหลับไปวันนั้นฝันเห็นเด็กคนหนึ่งอะค่ะ ครับ เขาก็มาแบบเรียกเราว่าแม่ก็เกาะแข้งเกาะขาอะไรอย่างเงี้ยค่ะค่ะประมาณนั้นค่ะ ค แล้วทีนี้ก็ซึ่งเป็นคนที่ชอบเล่าความฝันเวลาตื่นค่ะคือตอนนั้นก็จะอยู่กับแฟนเก่าอะนะคะแต่ก็คือบอกไว้ก่อนว่าคือการเป็นหญิงรักหญิงอะนะคะค่ะใช่ค่ะก็อยู่กันก็เล่าให้เขาฟังอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็วันนั้นก็แล้วไปหลังจากนั้นมาคืนที่สองสามสี่ห้าตลอดเวลา3เดือนคือมาเข้าฝันทุกคืน เป็นเด็กคนเดิมทั้ง3เดือนเลยไหม ใช่ค่ะ หรอ เป็นบุคคลดื่มทั้ง3เดือนเลยคือจะมาในหลากหลายรูปแบบอะค่ะ อย่างเช่น คือบางทีก็อย่างเช่นครั้งแรกเลยที่ฝันที่จำได้คือเขาจะมาเกาะแข้งเกาะขาแล้วเรียกว่าแม ่ ค่ะแล้วหลังจากนั้นมาก็จะมีเหตุการณ์ต่างๆที่จะมีเขาเนี่ยอยู่ในเหตุการณ์นั้นๆกับเราด้วย ครับ แล้วก็ที่จำได้แม่นอีกทีนึงก่อนที่จะได้มีโอกาสนี้นะคะคือการฝันว่าการโดนผู้ชายเนี่ย ครับ ทำร้ายร่างกาย ค ่ะแล้วทีเนี้ยซึ่งผู้ชายคนเนี้ยเขามากันสองคน ครับ ผู้ชายในฝันเราเนี่ยคือเขาไม่ได้ใส่เสื้อแต่นุ่งเป็นจงกระเบนเป็นสีน้ำตาลนะคะเหมือนคนสมัยก่อนนะคะพี่เก่งค่ะพอในฝันอะมาปุ๊บพอเขาเจอปุ๊บเขาก็ตบตีเราแล้วแบบยำเละเลยค่ะในฝันก็กลัวมากค่ะกลัวแล้วก็วิ่งหนีพอวิ่งหนีไปเสร็จมันก็มีผู้ชายอีกคนนึงมาดักมาขวางหน้าไว ้ ล็อกตัวเราให้ผู้ชายคนเดิมนั่นแหละค่ะซ้อมเราอีก โอ้ยจริง ใช่ค่ะในฝันคือทั้งเจ็บทั้งกลัวแล้วทีเนี้ยเด็กคนเนี้ยเขาเข้ามาช่วยเหมือนว่าเขาวิ่งตามอะค่ะเขาวิ่งตามมาเรื่อยๆแล้วเขาก็แบบค่อยๆพองตัวเขาใหญ่ขึ้นค่ะใช่ค่ะค่ะแต่คือในความฝันอะเราอยู่ใกล้บ้านเรานี่เองอยู่แค่โรงเรียนนี่เอง ครับ ค่ะมันบ้านการจะติดโรงเรียนอะนะคะก็เขาตัวใหญ่ขึ้นใหญ่สูงขึ้นสูงกว่ากำแพงจนผู้ชายสองคนนั้นเขาก็กลัวเนาะเขาก็เลยหนีไปค่ะก็อาจารย์ก็จะเล่าเหตุการณ์อย่างนี้ค่ะให้แฟนคนเก่าอ่ะนะคะฟังทุกวันเขาก็แบบว่าเริ่มมีปฏิกิริยาคืออาจจะรำคาญด้วยหรือเปล่าท ้ องหรือเปล่าเธอแอบไปมีอะไรกับผู้ชายมาหรือเปล่าเธอท้องนะถ้าเธอฝันอย่างเงี้ยเธอแสดงว่าเธอต้องกำลังจะมีลูกอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยมีปากเสียงกัน ครับ ค่ะก็ทะเลาะกันก็ไม่คุยกันแต่ว่าช่วงนั้นพอดีการจะมีเพื่อนคนหนึ่งซึ่งเขาเป็นคนจังหวัดเพชรบุรีค่ะ ครับ ค่ะคุณแม่เป็นคนเพชรบุรีแต่ว่าคุณแม่เขาเนี่ยมีสามีเป็นคนใต้เราก็ไปเล่าให้เขาฟังว่าเอ้ยเราทะเลาะกับแฟนนะเรามีปัญหากันอย่างนี้นะเนี่ยเราไม่อยากอยู่อ่ะเราเบื่ออะไรเงี้ยค่ะก็คุยกับเพื่อนก็เวลาก็ล่วงเลยมาซึ่งนานเท่าไหร่จำไม่ได้ค่ะแต่ความฝันนี้ยังอยู่กับเราตลอด ครับ ค่ะก็ได้มีโอกาสไปทำบุญที่วัดเต่าปูนนะคะเพื่อนพาไปวัดเต่าปูนหลวงพ่อท่านก็เลยวันนั้นที่วัดตะปูนเขาจะมีการสวดบังสกุลเป็นบังสกุลตายอะค่ะก็ทำบุญก็อยากไปทำบุญปกติเพราะว่าเรากลัวด้วยความฝันที่เราฝันว่าโดนผู้ชายทำร้ายอะนะคะหลวงพ่อท่านก็ทักเลยว่าโยมเจ้ากรรมนายเวรโยมน่ะเขาอาฆาตหนักเลยนะ โอ้โหเดี๋ยวทักแบบนี้เลยเหรอ ทักแบบนี้เลยค่ะแล้ววัดที่นั่นนะคะเวลาเขาทำเขาจะทำกันเป็นกลุ่มคือหลวงพ่อท่านจะไม่ทำคนเดียวอะนะคะคือเขาจะให้นั่งรวมกันแล้วผ้าขาวคลุมทั้งหัวคือเป็นกลุ่มเลยนะคะแต่วันนั้นที่การไปหลวงพ่อเขาให้เข้าไปทำก่อนเลยค่ะหลวงพ่อเขาบอกว่าก็หนักนะอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาอาฆาตค่ะเสร็จแล้วก็ทำบุญก็ไม่ได้มีอะไรเกิดขึ้นนะคะ ครับ จนวันหนึ่งมีโอกาสได้ไปเที่ยวบ้านของเพื่อนที่อยู่ใต้อะค่ะที่บอกว่าคุณพ่อเขาเป็นคนใต ้จังหวัดอะไรครับ นครศรีธรรมราชค่ะ อ ำเภอขนอมนะคะที่ไปตอนนั้นจำได ้ ค่ะก็พอดีไปถึงแล้วที่นั่นน่ะวัดใกล้บ้านเขาอะค่ะเขาจะมีงานบุญที่เขาจะมีสวดทานยากหรืออะไรสักอย่างเนี่ยค่ะคือเป็นบังเอิญเราไปแล้วเราเป็นคนที่ชอบทำบุญอยู่แล้ว ครับ ก็เลยบอกเพื่อนว่าเดี๋ยวเราขอไปทำบุญนะเธอไม่ต้องรอเราก็ได้ถ้าเธอไม่ชอบเดี๋ยวเราอยู่วัดได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะ ครับ ก็ไปนั่งทำบุญก็สวดก็ทำบุญเสร็จปกติอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ไม่มีอะไรนะคะจนวันที่จะกลับจากนครมากรุงเทพเพื่อจะมาทำงานนะคะแม่ของเพื่อนนะคะเขาก็ด้วยความที่เขาอินดูเราอยู่ๆเขาก็บอกว่าอันไหนจะกลับแล้วเดี๋ยวแม่ให้ของดีไปแล้วกันนะแต่เขาก็ไม่ได้บอกว่าอะไรนะคะแล้วก็ของดีเลยเหรอคะแม่เขาก็ไปหยิบเหรียญนึงมาให้อ่ะค่ะแล้วก็วางใส่มือพอการเห็นการตกใจกันโยนทิ้งเลยอะค่ะ เดี๋ยวทำไมอ่ะเหรียญนั้นมันคืออะไรมันมีอะไรยังไงครับ เหรียญนั้นที่ได้มาเดี๋ยวกันจะส่งรูปให้ดูทีหลังนะคะ เป ็นเด็กผู้ชายที่อยู่ในฝันค่ะ เดี๋ยวคนลุกเหรียญนั้นเป็นเด็กผู้ชายที่อยู่ในฝันที่เราฝันเห็นตลอด3เดือนนะ ใช่ค่ะคือ3เดือนไม่น่าจะพอพี่น่าจะหลายเดือนติดกันมากอ่ะ อ คือทุกวันใช่ค่ะเราไปเจอเรารู้เลยว่าคนนี้แหละที่อยู่ในฝันฉัน เฮ้ยจริงเหรอ ใช่ค่ะก็โยนแม่เขาก็ถามว่าเป็นอะไร ครับ ตกใจอะไรก็เหรียญมันก็ล่วงไปใต้ตู้นะคะก็เลยก็กลัวค่ะยอมรับว่ากลัวก็เลยเล่าให้แม่ฟังว่าหนูฝันอย่างเงี้ยค่ะแม่ก่อนหน้านั้นก่อนที่หนูจะได้มาที่นี่อะไรอย่างเงี้ยค่ะ ครับ แม่เขาก็เลยบอกว่าแล้วลืมเล่าให้ฟังนะคะว่าเหรียญลักษณะของเหรียญคือเป็นเด็กผู้ชายลักษณะคือไม่นุ่งผ้ามีกระจุเป็นเด็กอะค่ะไม่นุ่งผ้าเลยอะ คือเป็นเด็กเลย น ั่ นแหละคือเด็กในฝันใช่เด็กในฝันของการตลอดเวลาที่ผ่านมาคือเขาไม่มีเสื้อผ้าใส่เลย หรออายุประมาณสักเท่าไหร่ครับในฝัน พอกันก็เด็กอะค่ะแต่ว่าสักประมาณ 8 9ขวบ ใช่ใช่ค่ะประมาณนั้นนะคะเด็กค่ะแล้วทีเนี้ยเราก็เอาเหรียญมาดูแม่เขาก็เล่าให้แม่ฟังแม่เขาก็เลยบอกว่าอ่ะงั้นเดี๋ยวเขานำพามาแล้วล่ะ ครับ เพราะว่าชีวิตเนี้ยก็ไม่เคยคิดว่าจะได้ขึ้นมาที่ภาคใต้นะคะ ก็ไม่ได้ลงไปที่โน่นไม่คิดว่าจะได้ลงไปนะ ใช่ค่ะคือไม่มีเหตุจำเป็นเลยที่ต้องไปอยู่แล้วเพราะภาคใต้มันก็ไกลเนาะใช่ค่ะทีนี้แม่ก็เลยบอกว่าเขานำพามาแล้วล่ะหนูก็เลยเล่าการก็เลยเล่าเหตุการณ์ทั้งหมดให้แม่เขาฟังอะค่ะทีนี้แม่เขาเลยบอกว่าให้รับไปเถอะเอาเขาไปอยู่ด้วย ครับ ค่ะก็เลยแบบก็รับมาแบบกลัวๆนะคะใช่ค่ะก็หลังจากนั้นหลังจากเหตุการณ์วันนั้นก็รับมาก็ไม่ได้สนใจเขานะคะคือรับมาก็คือแค่รับแหละแล้วก็ใส่กล่องเขาเก็บไว ้ครับ อันนี้บอกได้ไหมคะว่าเหรียญนั้นชื่ออะไร บอกได้ครับหลายคนรู้แล้วตอนเนี้ย ค่ะใช่ค่ะเขาคือไข่นุ้ยค่ะ คือไอ้ไข่นั่นเอง ไอ้ไข่ใช่ค่ะไอ้ไข่นั่นเองก็คือในเหรียญก็จะเป็นรุ่นปีที่ผลิตรู้สึกว่าจะเป็นพ.ศ.2526เป็นพ.ศ.ที่การเกิดพอดี เฮ้ยบังเอิญขนาดนั้นเลยเหรอเฮ้ยขนลุกว่ะ ใช่ค่ะเดี๋ยวก็จะถ่ายรูปแล้วส่งให้อีกทีนึงนะคะเดี๋ยวส่งให้ดู ครับ มันแปลกตรงนี้แหละค่ะคือการมาดูแล้วแบบเฮ้ย2526เราเป็นเพื่อนกันนะเรายังแอบเล่นกับเขาอย่างนี้นะคะคือหลังจากเหตุการณ์ครั้งนั้นนะ ครับ ค่ะทีนี้การก็เลยถามคุณแม่ว่าเขาทำอะไรได้หรอคะตอนนั้นคือเราไม่รู้จักเขาหรอกคือเราไม่รู้จักเลยว่าไอ้ไข่เป็นใครไข่นี้เป็นใครซึ่งพี่เก่งเชื่อไหมว่าการเพิ่งมารู้จักว่าไข่นี้เป็นใครเมื่อไม่กี่ปีที่เขาเริ่มดังเนี่ยค่ะที่ออกข่าวอะค่ะแต่จริงๆเขาอาจจะดังของเขามาตั้งนานแล้วก็ได้ที่มีคนรู้จักเยอะๆนะคะแต่การไม่รู้จัก ก็เอาตรงๆพี่ก็เพิ่งจะรู้จากตอนที่ป่าอ้อเนี่ยเป็นคนเล่าให้ฟังเหมือนกัน ใช่ค่ะว่าไม่กี่ปีนี่เองค่ะค ่ ะค่ะเสร็จแล้วมันก็มีเรื่องแปลกนะคะพี่เก่งตั้งแต่ที่มีเขามาก็แม่เขาจะบอกว่าเขาเนี่ยจะช่วยเราได้ในเรื่องการหาของไม่เจอนะคิดอะไรไม่ออกให้เรียกเขาค่ะแต่ว่าก่อนหน้านั้นนะคะที่ได้มาแต่ตอนนี้คุณแม่ที่ให้มาท่านเสียแล้วนะคะ ครับ ค่ะพี่เข็มเชื่อไหมว่าย้ายห้องอะค่ะย้ายห้องแบบ3ห้องได้ค่ะไม่เคยเก็บเลยไม่เคยรู้ว่าเขาอยู่ที่ไหนอะแล้วเขาเป็นเหรียญเล็กๆอะแต่เขาไม่หายนะ ทุกครั้งคือพอมาอยู่ห้องใหม่ปุ๊บเปิดตรงไหนมันก็ตามแต่ก็จะเจอเขาอยู่ ก็เจอค่ะเจอโดยที่เราเอ้าอยู่ตรงนี้หรอเอ้าอยู่ตรงนี้หรอเอ้าอยู่ตรงนี้หรอใช่ค่ะทีนี้ก็เลยแบบว่าอ่ะงั้นดูแลกันหน่อยเพราะว่ามันมีเรื่องแปลกตรงที่ว่าวันนั้นนะคะนั่งทานข้าวอยู่ในห้อง ครับ อันนี้ก็เป็นเขาเรียกอะไรวิจารณญาณส่วนบุคคลวิจารณญาณก็คือวิเคราะห์กันเองแล้วกันนะคะคืออันนี้เราก็คุยในแง่ของเราเนาะค ่ ะนั่งทานข้าวอยู่ในห้องมันจะมีไม้แขวนเสื้อวางอยู่บนหลังตู ้ ค่ะมันหล่นหล่นลงมาทางกล่องค่ะก็หล่นก็ไม่เป็นไรอ่ะหล่นก็เก็บสิก็เก็บก็ยัดเข้าไปครั้งที่สองหล่นอีกก็คิดว่าเอ้ยครั้งแรกคิดว่าเราวางไว้หมิ่นๆแล้วล่ะมันคงจะล่วงได้มันล่วงได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยพอเอาเก็บขึ้นไปปุ๊บก็เอาไว้ให้มันลึกกว่าเดิม มันก็ร่วงลงมาอีก เออก็แปลกเน า ะ ก็เจ็บขึ้นมาอีกค่ะอันนี้ก็คือยัดเข้าไปลึกเลย ครับ พี่เก่งค่ะมันร่วง เอ้ย ใช่ค่ะสามครั้งก็เลยคิดว่าเอ๊ะหรือว่าเป็นเพราะเราทานข้าวเราไม่ได้เรียกเขาหรือเปล่า ก็อาจจะเป็นได้หรือว่าเราดูแลเขาไม่ดีเขาจะ ไม่เคยดูแลเลยเอาอย่างนี้ดีกว่าไม่เคยดูแลเลยค่ะก็เลยตั้งแต่วันนั้นนะคะก็เลยบอกว่าอ่ะถ้าต่อไปนี้ถ้าคุณอยู่จริงคุณมีจริง ครับ ถ้าเห็นเรากินอะไรอ่ะมากินด้วยเลยนะบางทีลืมเรียกอะไรอย่างเงี้ยค่ะ ครับ ก็ตั้งแต่วันนั้นมาก็ยังจะมีแต่ว่ามีเพื่อนเจอบ่อยนะคะจนถึงปัจจุบันเนี้ยค่ะมีคนเจ อ ก็อย่างล่าสุดเอาก่อนหน้านั้นก่อนละกันเนาะคือ คว ันนั้นนะคะมีโอกาสได้ไปแข่งสนุกกับเพื่อน เล่นสนุกด้วยเราอ่ะ ใช่ค่ะก็เตี้ยวฟ้าค่ะเตี้ยวฟ้านิดนึง ค ่ะไปกัน3คนค่ะก็เราก็จองห้อง VIP เพราะว่าเราไม่อยากไปรวมกับเขาข้างนอกเพราะเราเป็นผู้หญิงอ่ะนะคะแต่ว่าเรามีพี่ผู้ชายไปด้วยคนนึงค ่ ะก็เลยเปิดห้อง VIP ทีเนี้ยในห้อง VIP มันก็จะมีเด็กที่เขามาดูแลอยู่แล้วนะคะเขามาเปิดห้องอะไรให้เสร็จปุ๊บเขาก็เดินออกไปเพราะว่าเราสั่งน้ำอะไรมาดื่มนะคะเขาเดินกลับมาเข้ามาในห้องแล้วเขาบอกว่าพี่คะพอดีพี่แคชเชียร์เขาบอกว่าเขาไม่อนุญาตให้เด็กเข้านะคะรบกวนพี่พาลูกกลับไปก่อนได้ไหม ครับ เราก็เลยมองหน้าเขาลูกที่ไหนคะก็มองแต่คือเขาก็มองนะคะเขามองหาเพราะห้องมันกว้างเขาก ็ น้องคนที่พูดเขาก็มองสาดสองสายตาเหมือนมองหาว่าเด็กอยู่ไหน ครับ ค่ะพี่ก็แกก็เลยบอกพี่ไม่ได้มากับเด็กนะคะพี่มากันสามคนพี่แคชเชียร์เขาให้มาบอกนะคะพี่เขาเห็นจริงๆอะไรอย่างเงี้ยบอกว่าเด็กเดินจูงมือพี่มา โอ้โห ใช่ก็เลยถามเขาว่าเขาบอกไหมว่าเด็กเป็นยังไงเขาบอกว่าเด็กตัวดำนะคะพี่เด็กตัวดำๆอะค่ะเดินจูงมือพี่มาเขาบอกอย่างเง ี้ยซึ่งเราผิวดำไหม การเหรอคะเป็นคนผิวดำแดงค่ะไม่ใช ่ ค่ะแต่ก็ไม่ถึงกระดำใช่ใช ่ ค่ะแต่ว่าเด็กในฝันที่เราเห็นตลอดที่เขาจะผิวดำอะ อ๋อเหรอเขาเหมือนกับ ตัวดำ ใช่ค่ะโอ้ยนี่คนเล็ก แล้วก็ค่ะแล้วก็จะมีอีกเหตุการณ์นึงคือ ทั้งนั้นไปเข้าค่ายลูกเสือชาวบ้าน ครับ วันวันกลับก็เลยบอกว่าอ่ะงั้นเดี๋ยวใครจะผ่านตรงไหนเดี๋ยวติดรถพี่ไปหรือพี่ไปส่งให้ก็แวะส่งน้องๆตามทางจนเหลือคนสุดท้ายอะค่ะจนเหลือคนสุดท้ายแล้วก็จอดรถไปหน้าบ้านไปส่งเขาเรียกพ่อกับแม่เขาว่าเอาน้องมาส่งก็เลยแวะคุยกับท่านนิดนึงอะนะคะแล้วคุณแม่ของน้องเขาก็บอกว่าคุยกันนานแล้วมั้งลูกมันจะง่วงหรือเปล่า ครับ ก็เลยบอกว่าลูกที่ไหนคะแม่ก็นั่นแหละมันเด็กมันอยู่ในรถไงไม่สตาร์ทรถมันหายใจออกหร อ ใช่ค่ะแม่เพื่อนเขาพูดแบบเนี้ยค่ะ ฮะโอเคพอสังเกตประมาณนี้แล้วกันเนาะนะครับกับเรื่องราวของความฝันที่มันไปแบบโอ้โหโปเชะบังเอิญมากฝันอยู่หลายเดือน 4-5 เดือนใช้คำนี้แล้วกันเนาะจนสุดท้ายปุ๊บนะฮะมันได้นำพาเราไปจนถึงสถานที่ที่หนึ่งซึ่งมีคนอยู่ในความฝันนั้นนะฮะมีอยู่จริงก็คือตัวของไอ้ไข่วัดเจดีย์ที่จังหวัดนครศรีธรรมราช ใช่ค่ะ แล้วพี่อยากจะบอกอย่างนี้สงการคือพี่ไม่รู้จักเรื่องราวอะไรทั้งสิ้นนะเกี่ยวกับเรื่องของเครื่องรางของขลังเรื่องอะไรพวกนี้เนาะนะครับ ค่ะ เหรียญปี2526 ค ่ะมีคนส่งข้อความมา ค ่ ะ บอใบไม้โชคดีจังได้เหรียญไอ้ไข่รุ่นแรก ใช่ค่ะรุ่นแรกขนลุกเลยพี่เก่ง นะฮะ ค ่ะแล้วพี่ก็เลยบอกเหลือไข่รุ่นแรกเหรอก็เลยไปเสิร์ชหาข้อมูลมาอย่างนี้นะเขาบอกว่าเหรียญไอ้ไข่เด็กวัดเจดีย์รุ่นแรกปี2526อย่างที่สงการบอกว่าตัวเองมีอยู่นี่นะจำนวนสร้าง1,000เหรียญของแท้ๆนะแต่ถ้าของปลอมอะไรนี่ไม่รู้นะแบบพี่ก็ไม่รู้เหมือนกันราคาเช่าทะลุหลักแสน อุ๊ย เป็นที่เรียบร้อย โอเคดีๆแล้วค่ะตอนนี ้สงการบ้านอยู่ไหนอ่ะ บอกไม่ได้ค่ะพี ่เออสงการถ้าสงการมาเล่ากับป่าออสนี่นะโอ้ป่าออส เร ีย นน ่ าสนใจนะคะพี่เก่ง ส่งไปพี่ เก่ ง จริงๆคือเรียนได้ค่ะ เออ เอาไว้เดี๋ยวการกลับไปกรุงเทพก่อนนะคะเพราะว่าตอนนี้อยู่บนคือเรียนน่าสนใจมากค่ะพี่เก่งคือเป็นเหรียญเหมือนเหรียญพระเก่าๆอะค่ะ อืมจะเป็นเหรียญ เคยเห็น เหรียญรูปไข่สี ใช่ค่ะใช่ใช่ใช่ สีน้ำตาลเป็นรูป ใช่ค่ะน้ำตาลแดงๆอะไรเงี ้ ย แล้วข้างหลังจะเขียนไอ้ไข่เด็กวัดเจดี นะ อำเภอตำบลคลองตำบลฉลองอำเภอศรีชนจังหวัดนครศรีธรรมราชพ.ศ. 2526 ค ่ ะ เอ้ยจ้าอะเก็บรักษาไว้ดีๆ มันคือแบบมันดีมากอ่ะมันดีต่อใจมากตอนนี้ที่รู้ อ่านะครับนะฮะเดี๋ยวพี่ไปหาที่บ้าน ไม่บอกเขาอยู่ไหน เล่นโอเคนะครับนี่คือเรื่องราวทั้งหมดแล้วนะ ค ่ ะ ได้เลยครับขอบพระคุณมากนะครับสำหรับเรื่องนี้นะเออสนุกดีเหมือนกันได้เลยครับขอบคุณครับสวัสดีครับคุณครับสวัสดีครับคุณครับสวัสดีครับคุณเบียร์อยู่ในสายเรียบร้อยนะครับเราจะมาต่อเรื่องนี้กันนะคุณเบียร์ปัจจุบันอายุ36ปีนะแล้วก็มาพร้อมกับประสบการณ์ที่เกิดขึ้นกับตัวเองนะทุกท่านเรื่องราวเหตุการณ์ทั้งหมดนะครับเกิดบนถนนเส้นหนึ่งในกรุงเทพนะครับเมื่อ10ปีที่ผ่านมาเรื่องของความบังเอิญไม่รู้บังเอิญเหมือนกับสงครามเรื่องเมื่อกี้หรือเปล่านะเดี๋ยวเรามาฟังเรื่องนี้ดีกว่าครับสวัสดีครับคุณเบียร์ สว ั สดีครับ นะครับคุณเบียร์ครับตอนนี้โทรศัพท์มาจากที่ไหนครับ อันนี้ตอนนี้ผมอยู่บุรีรัมย์ครับ อยู่ที่บุรีรัมย์ไปทำอะไรเอ่ย พอดีมาพอดีพ่อแฟนไม่สบายครับ อ๋อเหรอครับงั้นขอให้คุณพ่อตาแล้วกันเนาะนะครับหายไวๆนะ ขอบคุณมากครับ เบียร์แต่เสียงเบียร์ค่อนข้างเบานิดนึงอะครับตอนนี้ ได้ครับแต่ผมเล่นเสียงให้ครับ เสียงมันวิดวิดวึงวึงอ่ะมันอยู่ในสถานที่ที่ใช้เสียงดังไม่ได้หรือเปล่า แป๊บนึงนะพี่ อือฮึ ฮัลโหลครับชัดเจนไหมครับ ชัดเจนขึ้นครับแต่มันจะมีเสียงวิดวีขึ้นมาหน่อยอ่ะแต่พอฟังได้อยู่งั้นเรามาว่านถึงเรื่องนี้ดีกว่าครับเบียร์นะจะได้ไม่การเสียเวลาด้วยเพราะเห็นบอกว่าเฝ้าพ่อตาอยู่นะครับย้อนกลับไปเมื่อ10ปีที่ผ่านมาบนถนนในกรุงเทพเรื่องของความบังเอิญมันเกิดอะไรขึ้นยังไงครับ อันนี้เรื่องสั้นๆเลยพี ่ คือตอนนั้นนะครับก็คือต้องเล่าก่อนว่าตอนนั้นคือเป็นเรื่องที่ผมเจอกับแฟนเก่าแฟนเก่านะครับแต่ว่าแฟนเก่าเจอทั้งคู่นะครับ ครับ คือวันนั้นเนี่ยเป็นวันที่นัดไปเที่ยวกันแค่ว่านัดไปเที่ยวดีกว่านะฮะคือก็ไปเที่ยวกันระหว่างกลับบ้านคือแผนนั่นคือต้องการค ือ ขากลับเนี่ยไปกินข้าวมื้อเย็นที่บ้านผมนะครับ ครับ นะฮะระหว่างตอนช่วงกลางวันเนี่ยก็คือไปทำกิจกรรมไปดูหนังอะไรกันอย่างเงี้ยครับตามภาษาวัยรุ่นนะครับต้องเล่าเลยคือตอนนั้นใช้รถเมย์นะฮะรถเมย์ก็คือนั่งรถเมย์กลับบ้านนั่งไปเรื่อยๆนะครับระหว่างทางคือมีเจออุบัติเหตุนิดนึงครับรถติดนิดนึงฮะก็คือระหว่างทางคือรถติดแล้วว่าเฮ้ยเกิดอะไรขึ้นวะอะไรเงี้ย ครับ ก็จะเจอว่าเราเห็นแล้วแหละว่ามันเกิดอุบัติเหตุขึ้นนะครับแล้วก็มองไปน่าจะเป็นอุบัติเหตุมอเตอร์ไซค์นะแต่เราก็ไม่ได้สนใจมากว่าเราเป็นผู้ชาย ครับ แต่ฝ่ายผู้หญิงที่นั่งข้างๆผมเนี่ยนั่งอยู่บนรถเมล์ด้วยกันนี่แหละนะครับเขาจะแบบเฮ้ยเนี่ยทีนี้ไปดูอะไรเงี้ยเราเฮ้ยเละเลยอันนี้ผมพูดจริงนะครับคือต่อให้มันผ่านมาสิบกว่าปีแล้วเนี่ยคือมันก็ยังจับยังจำภาพมันได้อยู่เลยนะฮะคือมันเป็นเหตุการณ์ที่แบบเฮ้ยมันไม่ตั้งใจอ่ะ คร ับ เขาบอกว่าเฮ้ยเล่นเลยนะอะไรเงี้ยเราก็บอกเฮ้ยอย่าไปดูเลยสนใจทำไมอะไรเงี้ยมันจะไปสนใจหรออะไรเงี้ยสุดท้ายก็ไปกินข้าวที่บ้านไปทำกิจกรรมร่วมกันไปนะฮะก็คือขากลับปุ๊บเรื่องเล่าเหมือนว่าตอนเย็นละตกเย็นแล้วก็คือเฮ้ยขากลับเราไปส่งเธอนะแต่ว่าฝนตกนะฮะฝนตกก็คือตอนแรกนั่งรถเมล์นะฮะแต่ว่าขากลับคือมีมอเตอร์ไซค์ละเดี๋ยวขับมอเตอร์ไซค์ไปส่งเธอนะแต่ว่าฝนตกก็เลยขับส่งไม่ได ้คร ับ นะครับทีนี้พอฝนตกฝนหยุดตกละก็เลยขับไปส่งก็ขับไปเรื่อยๆนะก็ปรากฏว่าฝนตกระหว่างทางพอดีนะฮะฝนตกระหว่างทางพอดีก็เลยขับช้าลงขับมาเรื่อยๆแหละเราไม่ได้คิดอะไรนะ ครับ ก็ ระหว่างทางตรงแล้วขับไปเรื่อยๆปึ๊บอยู่ดีฝนตกลงมาฝนตกแล้วขับช้าลงละมีรถเก๋งแซงซ้ายมามาทางซ้ายแหละก็เข้าใจแหละเพราะเราขับเลนกลางเนาะเลนกลางปุ๊บก็เข้าขวาทางข้างหน้าโล่งๆนะฮะเพราะเป็นทางยาว อ ือเขาแตะไฟเบรกครับแตะไฟเบรกปุ๊บแล้วก็เบรกตามก็เลยเกิดอุบัติเหตุขึ้นนะคือรถพวกผมสไลด์กันเกิดสไลด์ขึ้นสไลด์เลยปุ๊บทั้งคู่ฮะคืออันนี้ต้องถึงมันจะผ่านมาสิบกว่าปีนะครับแต่ผมบอกตรงว่าย ังจำได้ ไ หม จำได้ไหมครับใช่เพราะว่าภาพมันช้ามากตอนที่มันล้มตอนนั้นเนี่ยตอนที่ผมล้มเนี่ยรถมันพุ่งไปข้างหน้าเพราะว่ารถมันสไลด์เนาะ ครับ ผมมากห่วงคนที่ซ้อนมามากกว่าคนนั้นน่ะเขาตีลังกาเลยแต่โชคดีที่มีหมวกกันน็อกนะครับ ครับ คือเขาผู้หญิงเนาะหมวกกันน็อกหัวหน้าใช้ว่าหัวหน้าดีกว่าปุ๊บภาพมันช้ามากครับคือยังจำได้อยู่เลยตัวนี้นะครับ ยังไงต่อครับ พอผ่านไปตรงนั้นปุ๊บอันนั้นยังไม่สงสัยนะครับว่าอยู่ดีรถคันข้างหน้าเนี่ย เบรกทำไมคือไม่สงสัย นะฮะก็ไปเช็คคนของเราอ่ะมอไซค์ไม่สนใจละมอไซค์ไม่สนใจแล้วไปเช็คคนของเราอ่ะว่าเฮ้ยจะเป็นอะไรไหมเจ็บตรงไหนไหมคือตอนนั้นไม่เจ็บอะไรคือไม่มีแผลไม่ ม ีแต่ก็ลงมาตรวจดีนะครับก็คือถามเป็นอะไรตรงไหนหรือเปล่าเจ็บตรงไหนไหมอะไรอย่างเงี้ยโอเคก็สุดท้ายก็ขับมอไซค์เดินไปที่มอเตอร์ไซค์เลยป่ะขับต่อไปหน้าตอนนั้นอ่ะต้องบอกว่าพอไปอยู่นั้นซ้อนท้ายผมนะครับคือแฟนเก่าผมเนาะคือรู้สึกได้เลยว่าเขาสั่นมากครับสั่นมากแล้วเขาก ็คือคงกลัวจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแหละ แล้วผมก็เลยถามว่าเป็นไรผมว่ากลัวนะตอนนั้นผมช็อกอยู่ว่าเป็นไรเป็นอะไรขึ้นอะไรเงี้ย ครับ เขาบอกว่าเบียร์อันนี้ผมชื่อเบียร์เนาะ มันที่เดียวกันเลยนะ ที่เดียวกับ มันที่เดียวที่นั่งรถเมล์เจอเมื่อเช้าอะครับเช้าวันนั้นเลยคือที่นั่งรถเมล์ไป เดียว มันเป็นที่เดียวกัน เราเห็นรถประสบอุบัติเหตุคนเสียชีวิตนะ ใช่คือผมไม่น่าเสียชีวิตหรือเปล่าแต่ผมเห็นให้เต็มตามมันก็ค่อนข้างเหนื่อยนะฮะแล ้ วที่เขาชนะไปดูอ่ะผมไม่รู้เขาเจออะไรแต่เขาสั่นมากแล้วเขาบอกว่าเละแต่ตอนนั้นผมไม่สนใจจริงๆพี ่ แต่พอเขาพูดปุ๊บเนี่ยมันไม่กลับไปเฮ้ยที่เดียวกันจริงๆพี ่ มันที่เดียวกันจริงๆมันเออว่ะมันที่เดียวกันจริงๆเลยมันจังหวะที่เดียวกันแล้วก็ทำให้ผมกลับไปคิดกลับไปเลย คร ับ เกิดอะไรขึ้นกับทำไมอยู่ดีรถคันหน้าเราถึงเบรกแล้วทำไมไม่รู้อะพี ่ มันเป็นเรื่องแปลกของผมมากจริงๆเพราะว่า คือจังหวะช่วงนั้นมันฝนตกก็ไอ้คันหน้าเบรกอาจจะเป็นเพราะว่าอาจจะมีอะไรบางอย่างตัดหน้าซึ่งเราก็ไม่ทันได้สังเกตเห็นนะเนาะนะครับแต่ความบังเอิญมันคือมันกลายเป็นจุดเดียวกับที่เราเพิ่งผ่านมาเมื่อเช้าแล้วแฟนเรานั้นทักว่าเละเลยคือจากคำพูดก็คือท่านเละเลยเนี่ยก็เราคงอนุมานได้ว่าน่าจะเสียชีวิตแหละนะครับแต่ดันไปทักพอดี ตอนแรกผมไม่รู้พี ่ แต่ประเด็นคือเขาสั่นเขาแล้วเขาบอกว่ามันที่เดียวกันเลยแล้วมันนี่เออว่ะมันแล้วมันที่เดียวกันจริงๆพี ่ครับนะฮะ มันที่เดียวกันจริงๆแล้วมันก็เลย สัญญาณเบียร์ไม่ดีครับนะฮะ ขอโทษครับพี่ครับ มันมีเสียงอะไรวิดอยู่ข้างๆตลอดเวลาเลยครับมันคืออะไรครับ ไม่รู้พี่ตอนนี้ผมอยู่โรงพยาบาลบุรีรัมย์อ่ะ โอเคงั้นเดี๋ยวประมาณนี้แล้วกันเนาะเพราะงั้นว่าอยู่ในโรงพยาบาลก็อาจจะใช้เสียงเยอะไม่ได้รับเข้าใจอารมณ์แต่เสียงวิดเนี่ยพี่งงอยู่มันคือเสียงอะไร ครับต้องขอโทษด้วยครับพี ่เนี่ยวิดเข้ามาตลอดเลยเราใช้สมอลท็อกอยู่ป่ะ ไม่ได้ใช้นะครับอันนี้ใช้โทรศัพท์แฟนเลยครับ นั่นเหรอฮะโอเคแล้วแต่นี้คือเรื่องราวทั้งหมดประมาณนี้กับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะวันนั้นนะ ก็ตีเป็นเรื่องบังเอิญที่เรื่อง บังเอิญจริงๆ แล้วที่เรื่องการได้จริงที่สิบกว่าปีผ่านมาแล้วผมเองแบบนี่มันแปลกนะ ฮะเข้าใจอารมณ์เลยนะครับได้เลยนะครับขอบคุณเบียร์มากงั้นพี่รบกวนเวลาเบียร์แค่นี้นะ ขอบคุณมากครับพี ่ได้ครับผมขอบพระคุณนะครับ ครับสวัสดีครับ ครับสวัสดีครับ The Shock ย้อนยุคเรื่องเล่าที่เข้มข้นและน่ากลัวจนต้องถูกบันทึกไว ้แต่ว่าตอนนี้ไปที่สายของคุณหนุ่ยก่อนสวัสดีครับหนุ่ย ครับสวัสดีครับ หนุ่ยฮะตอนนี้โทรจากไหน โทรจากรังสิตครับ รังสิตนะฮะเหตุการณ์ที่จะคุยกันก็เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแถวย่ารังสิตเหมือนกัน ใช่ครับ เมื่อ20กว่าปีที่ผ่านมานะหนุ่ยฮะก่อนอื่นเลยต้องช่วยพี่ป๋องเสียงดังกว่านี้นิดนึง ครับพี่ป๋องได้ยินชัดเจน ไห มคร ับดีฮะแจ๋วเลยฮะหนุ่ยเรื่องของข้าวตั้งท้องว่ากันว่าถ้าข้าวตั้งท้องแล้วมีใครไปทำให้ข้าวเนี่ยตายตรงพื้นที่นั้นเขาว่าจะเป็นอาถรรพ์ถูกต้องไหมครับ ครับผมคิดว่าเป็นอย่างนั้นนะฮะ เขาว่าอย่างนั้นนะอืม คือมันประสบกับตัวเองด้วยนะฮะ ครับ ก็ถามว่าจำได้ไหมคือจำได้ อืม ในสมัยนั้นต้องบอกก่อนว่าจากวันนี้ย้อนกลับไป30ปีนะฮะไม่ใช่20 ครับ ครับเพราะปัจจุบันผม40นะฮะแต่ว่าตอนนั้นผมอายุ10ขวบ ครับ นะครับจะเป็นย่านแถวๆคลอง2ระหว่างคลอง2กับคลอง1 ครับ พี่ป๋องมาวกพอพี่ป๋องก็จะรู้จักใช่ไหมครับนะฮะคืออย่างนี้ครับในเมื่อ30ปีที่แล้วเนี่ยในย่านของคลอง1กับคลอง2เนี่ยเขาจะมีพวกโรงงานทอผ้าแต่โรงงานดังกล่าวเนี่ยปิดตัวไปนานมากแล้วในตอนนั้นผมก็เป็นเด็กอยู่แถวนั้นนะฮะก็เห็นตั้งแต่เขาเริ่มก่อสร้าง ค ือในสมัยก่อนเมื่อ30ปีเนี่ยแถวย่านรังสิตเนี่ยมันก็จะเป็นพวกไร่ส้มไร่มันแล้วก็เนี่ยทุ่งนา ถูกต้อง นะครับทีนี้โรงงานเนี่ยผมคงเอ่ยชื่อไม่ได ้ นะฮะก็เข้ามาถมดินแต่วันที่เข้ามาถมดินเนี่ยคือด้วยความเป็นเด็กของเราเนี่ยเห็นรถดินอะไรมาก็ตื่นเต้นนะครับก็จะไปดูก็ได้ยินลุงแมนะครับผมลุงแมเนี่ยแกเสียไปนานแล้วลุงแมเป็นเจ้าของที่ขายให้กับร่วมทุนญี่ปุ่นคนเนี้ยนะครับทีนี้ลุงแมเขาบอกว่าขอให้ข้าวเนี่ยขอให้เกี่ยวกันได้ไห ม นะครับคือบอกกับคนที่มาซื้อนะฮะแต่ไม่ใช่คนญี่ปุ่นคนไทยเหมือนกันเขาบอกว่าไม่ได ้ คือนายญี่ปุ่นเนี่ยเขาจะรีบตั้งโรงงานทอผ้าเขาก็บอกว่างั้นเขาขอซื ้อ หมายถึงคนนี้นะฮะเป็นนายทุนเนี่ยเขาก็เลยขอซื้อข้าวแล้วกันยอมจ่ายตอนนั้นจ่ายก็ไม่กี่พันบาทนะครับเนื้อที่มันอยู่ที่ประมาณ30ไร ่ นะครับเขาก็ถมดินทับข้าวไปเลยโดยที่ลุงแม่เขาเตือนแล้วว่ามันไม่ดีนะคนไทยก็ถือคุณก็ถือคนไทยเหมือนกันถามว่าตอนนั้นผมก็อยู่ในเหตุการณ์แต่ว่าไม่ได้คิดอะไรในระหว่างถมดินเนี่ยถมผมก็สังเกตว่ารถเนี่ยทำไมมันดับบ่อยจังนะครับรถที่เข้าในที่เข้ามาถมเนี่ยเดี๋ยวดับต้องลากออกการถมดินเนี่ยล่าช้าถมดินเนี่ยเขาถมเป็นปีเลยนะฮะถามว่าตรงนั้นก็ไม่น่าเชื่อที่ถมเป็นปีเป็นปีเลยในระหว่างที่ถมดินเสร็จอะไรเสร็จเขาก็บวงสรวงวันที่บวงสรวงไอเราเป็นเด็กแถวนั้นก็ตื่นเต้นนะครับแต่วันที่บวงสรวงเนี่ยลมอ่ะพัดจำได้ว่าลมพัดเนี่ยแท่นบวงสรวงเนี่ยคว่ำทิ้งหมดเลย แสดงว่าลมพัดแรงมากนะ คือวันที่บวงสรวงเนี่ยก็มีพราหมณ์ขาวๆมานะฮะต ั้ งเป็นตั้งประลำกัน ประลำพิธีก็ว่ากันไป ตอน6โมงเช้าผมได้ยินเสียงดนตรีเขาเปิดนะฮะผมก็ตื่นเต้นก็ไปดูวันเสาร์แต่วันนั้นผมจำได้เลยว่าฟ้ามันสว่างนะแล้ววันที่เริ่มตรวจเรื่องสักอย่างนี่แหละลมพัดแล้วก็ประลำล้มเลยที่เป็นชั้นๆนะฮะเหมือนบันไดอะนะครับที่ผมพอดูออกใช่ไหมฮะ ครับ จากนั้นเขาก็ยังสร้างต่อโดยการตอกเสาเข็มอะไรของเขาไปเรื่อยๆนะครับในการตอกนี่ก็มีปัญหาตลอดนะครับตอกสมัยก่อนเนี่ยเขาใช้เป็นปั้นจันทร์ถัก น ะครับปั้นจันทร์ถักที่ทั่วไปที่ปัจจุบันก็จะเป็นปั้นจันทร์ลางนะฮะในระหว่างที่ยกขึ้นตอกแต่อย่าลืมว่าดินเนี่ยเขามีการบดอัดแล้วผมจำได้ว่าเขามีรถบดรถเกรดมาบดกัน นะครับแต่รถบดรถเก็บไม่มีปัญหานะฮะแต่ว่าตอนที่เอาบั้นจั่นขึ้นเอาเข็มขึ้นนะครับบั้นจั่นคว่ำเนื่องจากว่าดินซุดแล้วก็ทับคนเสียชีวิตเป็นศพแรก ครับ คือตรงนั้นศพแรกนะครับโรงงานนี้สร้างเสร็จสมบูรณ์เนี่ยใช้เวลา6ปี6ปีผมจำได้ผมจาก10ขวบจนอายุ16นะครับเริ่มเป็นวัยรุ่นนะฮะ ครับ ทีนี้พอโรงงานนี้สร้างเสร็จโรงงานก็จะมีหอพักข้างในชายหญิงนะครับก็เปิดการผลิตกันไปทีนี้ในระหว่างที่โรงงานเนี่ยเป็นโรงงานที่แบบเขาเรียกคนแถวนั้นนะสมัยนั้นนะครับเขาเรียกว่าโรงงานร้อยศพ ทำไมฮะคือมันมีการตาย คือมีการเสียชีวิตค่อนข้างเยอะ แยะมากมาย ครับแล้วก็คนที่มาทำงานที่โรงงานเนี้ยนะครับก็จะเป็นจากของ7ของ4เนี่ยจะเยอะนะฮะคือผมจำได้ว่ามีสัปดาห์หนึ่งคือแม่ผมเนี่ยนะครับพอโรงงานสร้างเสร็จแม่ผมก็เข้าไปขายของข้างในนะครับมีสัปดาห์หนึ่งได้การ์ดงานศพ ครับ 6วันติดเลย พูดอยู่นะแสดงว่าตอนก่อสร้างก็มีคนงานเสียชีวิตถูกไหมหลังจากพอเป็นโรงงานเสร็จแล้วเนี่ยก็ยังมีคนเสียชีวิตอยู่ ใช่ครับ ด้วยสาเหตุอะไรบ้างครับยกตัวอย่าง ในกรณีของก่อสร้างนะครับก็คือ1เสาเข็มล้มทับนะครับ2ในระหว่างที่ผูกเหล็กขึ้นคานนะครับก็ตกจากที่สูง ครับ แล้วการตกที่สูงนี่คือตกลงมาเสียบเหล็กที่โดเวลที่เสียบไว้นะฮะไอ้เหล็กโดเวลเนี่ยผมเห็นกับตาเลยแบบไส้ทะลักเลย ครับ แล้วก็พอโรงงานสร้างเสร็จเนี่ยคือเขาจะมีหอพักชายหญิงที่ผมบอกที่บอกนะครับหอพักชายหญิงก็จะมีคนผูกคอตายข้างในนะครับแล้วก็เล่นฟุตบอลก็จะมีหัวใจวายที่สนามบอลนะครับแล้วก็มีบ่อบำบัดน้ำก็มีคนไปโดดน้ำตาย ก็เลยถูกเรียกว่าเป็นโรงงานร้อยศพ เขาเรียกโรงงานร้อยศพ โอ้ย ครับแล้วโรงงานนี้เปิดได้ทำการได้3ปีนะฮะปิดเนื่องจากว่าออเดอร์ไม่ ม ีหลายๆอย่างมันติดขัดหมดเลย ครับ ทีนี้มันมีเรื่องแปลกเรื่องนึงพี่ป๋องครับคือตอนนั้นผมก็อายุ16 17แล้วผมก็ไปเล่นฟุตบอลกับพวกผู้ใหญ่ในโรงงาน ครับ แล้วผู้ใหญ่คนเนี้ยที่ผมบอกว่าเล่นบอลแล้วหัวใจวายตายเน ี่ ยคือก็เป็นหัวหน้าแผนกนะครับพอหัวใจวายตายตรงนั้นกลางคืนรปภ.ก็มาเห็นว่าผู้ใหญ่คนเนี้ย ครับ คือเขามาร้องไห้บอกว่ากูยังไม่ตายกูยังไม่ตายครับแล้วจากนั้นก็เป็นเรื่องเล่าต่อๆกันมาทำให้ไม่มีใครไปกล้าเล่นฟุตบอลที่นั่นเลยแต่สิ่งที่น่าแปลกสนามบอล ครับ ไม่มีใครเอาข้าวไปโรยแต่ต้นข้าวขึ้นเต็มเลย เหรอ ครับใช ่ขึ้นเองนี่นะฮะ ขึ้นเองผมยังไปเด็ดให้แม่เลยว่าเนี่ยข้าวตั้งรวงแม่จำได้ไหมที่ก่อนถมว่าข้าวตั้งรวงนี้เลยครับแล้วจากนั้นเนี่ยเขาก็ไปตัดไอ้คนตัดเนี่ยเขาเรียกพันโลงนะฮะลุงสวนเนี่ยนะครับชื่อลุงมี ครับ ตอนที่เข้าไปตัดเนี่ยเอาเครื่องตัดหญ้านะฮะดันโดนกูกัดตายมันอีก ตรงหนามบอลนะนะ ใช่ใช่ อ ๋อนะฮะก็เป็นเรื่องที่แปลกมากคือถ้าในหอพักก็จะมีผูกคอตาย ครับ แล้วที่ผูกคอตายที่ไม่มีใครรู้คือหอพักของโรงงานเนี้ยจะเหมือนทหารก็เป็นสองฝั่งที่ขึ้นเป็นยกระดับขึ้นมาก็นอนแล้วเขาก็จะเอาตู้เนี่ยวางปิดกันเป็นห้องนะครับแล้วก็พี่นีคนนี้ผมรู้จักนะครับพี่นีเนี่ยที่เขาผูกคอตายเนี่ยคือเขาผูกคอตายเนื่องจากว่าเขามีหลายโรคเป็นเบาหวานเป็นอะไรพวกเนี้ยทีนี้เขาผูกคอตายอ่ะจนเหม็นแต่ก็ไม่มีใครรู้เขาผูกคอตายอยู่ในตรงนั้นคือตอนนั้นผมไม่แน่ใจว่าใครมาเอาไปนะน่าจะตำรวจมากกว่าร่วมกับตันอยู่ตอนนั้นไม่มีที่เนี่ยนะครับก็มาตัดเชือกเอาไปนะครับแล้วก็มีสิ่งแปลกๆก็คือเรื่องของข้าวนะครับข้าวเนี่ยถ้าเป็นตามสนา ม หรือว่าเป็นอะไรพวกนี้ที่มีต้นหูกวางใหญ่ๆขึ้นอยู่เต็มไปหมดเลย เนาะ ขึ้นเอง นี่คือเรื่องที่ปริศนา ครับ แล้วก็พอข้าวขึ้นเนี่ย ครับ แล้วก็ใครจะไปตัดหรืออะไรเนี่ยตั้งแต่ลุงมีแกเสียเนื่องจากลุงตายเนี่ยไม่ใช่ข้าเลย ล่ะฮะเดี๋ยวนะป ั จจุบันนี้หนุ่ยปัจจุบันนี้นะโรงงานนี้มันยังมีอยู่ไหมหรือว่ามันทุบทิ้งทำลายไปแล้วหรือมันเป็นอะไร ไปนานครับ ตัวโรงงานทุบไปนานแล้วแล้วตัวพื้นที่ล่ะครับ ตัวพื้นที่ในปัจจุบันเนี้ยที่ผมเคยผ่านไปที่ไปดูเซอร์เวย์พื้นที่นะที่จะซื้อที ่ อ่ะเอาจริงๆนะพี่ป๋องผมจำไม่ได้ว่าโลเคชันตรงนี้มันอยู่ระหว่างตรงนี้ตรงนี้หรือเปล่าอะไรเงี้ย คือเราไม่เป๊ะในเรื่องของตัวสถานที่ ใช่แต่รู้ว่าอยู่ตรงนี้แต่ว่าพื้นที่30ไร่ตรงนี้ไหมไม่ได้ตัว มันอาจจะเป็นโทษนะฮะมันอาจจะเป็นหมู่บ้านไปแล้วหรืออาจจะเป็นที่รกร้างหรือเปล่าเราไม่รู้เหมือนกัน เป็นที่รกร้างปัจจุบันที่รกร้าง น่าจะเป็นที่รกร้างในปัจจุบันนี้นะ ครับเพราะเนื่องจากว่าโรงงานสร้างเสร็จอยู่ได้ 2-3 ปีงานปิดตัวแม่ผมก็ต้องออกมาแล้วก็มาอยู่ย่านรังสิตอีกที่นึงโดยที่ไม่ได้กลับไปเลยครับแล้วคนแถวนั้นเนี่ยก็คือโรงงานเนี่ยถ้ามองเข้าไปในโรงงาน อ่ ะมันอึมครึมมันเหมือนแบบเหมือนฝนจะตก บรรยากาศว่างเวง ใช่ขนาดเป็นรั้วก็เป็นเชลลิงนะฮะโล่งๆก็ดูอึมครึมแล้วก็เครื่องจักรในโรงงานก็เครื่องจักรก็จะแบบถ้าเครื่องจักรกินคนก็บางทีคนเป็นลมนะฮะโดนตีนผีบ้างโดนไอ้เครื่องทอผ้าเนี่ยสับเข้าคอบ้างเวลาส่วนมากจะรู้สึกคนเป็นลมนะฮะแต่ทุกคนก็เข้าใจว่าน่าจะปั่นโอหรืออะไรหรือเปล่าอะไรเงี้ยแต่บางทีสาวๆก็เขาเล่าสู่กันมานะว่าสาวๆก็ไม่น่าเชื่ออะไรว่าจะเป็นลม สรุปได้ไหมครับว่าที่ตรงนี้น่าจะเป็นพื้นที่อาถรรพ์จากการที่เคยเป็นทุ่งนาทุ่งไร่ทุ่งข้าวมาก่อนและข้าวตั้งท้องแล้วก็ไปสร้างโรงงานทับในขณะที่ข้าวตั้งท้องตามความเชื่อโบราณเดี๋ยวต้องบอกเด็กรุ่นนี้ก่อนเด็กรุ่นเนี้ยจะงงๆอาจจะไม่เคยได้มาก่อนว่าข้าวตั้งท้องคืออะไรและทำไมถ้าข้าวตั้งท้องแล้วเราไปทับไปถมไปทำให้เขาเสียชีวิตเนี่ยทำไมที่นั้นเป็นอาถรรพ์หนุ่ยต้องอธิบายขยายความหน่อย คือลักษณะของข้าวตั้งท้องนะครับก็คือข้าวที่ออกรวง ครับ นะครับเตรียมที่จะเก็บเกี่ยวนะครับเป็นรวงเป็นที่เป็นเม็ดแล้วล่ะฮะ ครับ นะครับคือข้าวออกรวงข้าวตั้งท้องนะครับคือจากเขียวเนี่ยนะครับจะเริ่มเป็นเหลือง ครับ นะครับเขาเรียกรวงข้าวสีทองนะครับจะลักษณะนั้นแหละคือเขาห้ามไปยุ่งเลย ถูกต้อง ครับตรงนี้ผมก็ขับรถผ่านจะกลับมาจะกลับบ้านขับรถผ่านแล้วบังเอิญเห็นข้าวตั้งท้องเลยรู้สึกนึกถึงเรื่องนี้มาได้ ก็เลยมาเล่าสู่กันฟัง ครับผม เป็นความเชื่อนะ ผมเข้าใจว่าไม่น่ากลัวเท่าไหร่นะ โอเคคุณหนุ่ยผมถือว่ามันก็เป็นเรื่องแปลกๆแล้วผมเชื่อว่าคำว่าข้าวตั้งท้องอ่ะผมว่าคนรุ่นเราทันแต่คนรุ่นหลังจากเราเนี่ยรุ่นลูกรุ่นหลานเนี่ยอาจจะไม่ทันอาจจะไม่เข้าใจว่าถ้าข้าวตั้งท้องมันคือยังไงลักษณะเป็นยังไงก็ตามที่หนุ่ยเล่าเนี่ยนะฮะแต่ว่าตามความเชื่อโบราณก็อย่างที่บอกแล้วว่าเวลาข้าวตั้งท้องเนี่ยหรือข้าวออกรวงแบบนี้เขาจะไม่ทำร้ายอ่ะเขาจะต้องปล่อยให้เจริญงอกงามต่อไปถ้าเกิดเราไปทับไปถมไปทำให้เขาต้องเสียชีวิตหรือต้องตายเนี่ยพื้นที่ตรงนั้นก็จะไม่ดีนะฮะ ใช่ครับ ซึ่งนี่ต้องบอกน้องๆก่อนซึ่งมันจะจริงไม่จริงก็ไม่รู้เป็นเรื่องความเชื่อฮะแต่ว่านี่คือเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นเมื่อ30ปีที่แล้วซ ึ่ งมันมีข้อความนึงจากน้องต้ามาครับหนุ่ยบอกว่าเรื่องจริงฮะผมคนพื้นที่ธัญบุรีปทุมธานีเขาบอกว่าน่ากลัวมากตรงนั้น ใช่ครับ โอ้แต่ว่าณตอนนี้เป็นที่รกร้างไปแล้วนะครับ ใช่ครับแต่มีเรื่องหนึ่งที่แปลกนะครับก็คือว่าไอ้ต้นไม้ดอกเนี่ย ครับ โตหมดนะครับแต่ต้นมะม่วง ครับ คือคนโบราณที่เรียกว่าไม้แดกนะครับไอ้ต้นมะม่วงอะไรมะยมเนี่ยตายหมดเลยอะไรที่ออกผลแล้วกินได ้ครับ จะไม่โตนะเป็นพวกไม้ต้นหูกวางหูกระจงเนี่ยโต โอ้ แต่ที่น่าแปลกก็คือเรื่องของรวงข้าวที่ทุกที่ที่เป็นที่ว่างดินเนี่ยข้าวจะขึ้น ครับ ข้าวจะขึ้นเต็มไปหมดเลย อ่ะก็ถือว่าเป็นเรื่องแปลกก็แล้วกันแล้วก็มันมีตัวอย่างนึงว่าฟังครับผมจำได้ว่าผมไม่บอกที่ก็แล้วกันนะมีโรงพยาบาลนึงอยู่จังหวัดนึงทางภาคอีสานใช่ไหมพี่เก่งเป็นโรงพยาบาลเก่าปัจจุบันนี้โรงพยาบาลนี้เลิกกิจการไปแล้วเนี่ยนะครับก็มีตำนานเรื่องเล่าว่าโรงพยาบาลเนี้ยสร้าง ในพื้นที่ที่ตอนนั้นเนี่ยข้าวตั้งท้องอยู่แล้วเขาก็มาสร้างโรงพยาบาลที่นี่และหลังจากนั้นโรงพยาบาลนี้ก็เปิดทำการได้ไม่กี่ปีก็ปิดตัวลงฮะก็มีเสียงล่ำลือกันไปว่าเนี่ยที่โรงพยาบาลนี่อยู่ไม่ได้เนี่ยประสบเขาเรียกภาวะขาดทุนนะฮะเจ๊งว่าง่ายกันละกันก็เป็นเพราะว่าตอนสร้างเนี่ยไปสร้างทับข้าวที่ตั้งท้องพอดีที่ตรงนั้นก็เป็นอีกที่หนึ่งที่ว่าก็เป็นที่อาถรรพ์ปัจจุบันนี้โรงพยาบาลนี้ก็ยังอยู่นะแต่ว่าปิดทำการไปแล้วอยู่ที่จังหวัดหนึ่งผมไม่บอกกันแล้วกันแต่ว่าเป็นที่ที่นึงที่เราเคยไปเดินสายเมื่อนานมาแล้วฮะแล้วก็ของทุกอย่างในโรงพยาบาลยังอยู่ครบเคยเป็นที่ที่ใช้ถ่ายหนังถ่ายละครด้วยนะครบเลยฮะเข้าไปบรรยากาศน่ากลัวมากเออนั่นก็เป็นอีกเหตุการณ์หนึ่งหรืออีกเรื่องนึงที่มันไปเกี่ยวข้องกับเรื่องข้าวตั้งท้องนี่แหละครับ ครับ อืมนะ พี่ของผมลืมเล่าไปเรื่องนึง อือ ตอนที่โรงงานก็ปิดตัวนะครับ ครับ พวกผมก็แยกมาแล้วโรงงานนั้นก็ไฟไหม้โดยที่ไม่มีสาเหตุนะ เอาเหรอ ใช่ โอ้เอาได้นี่หนูกำลังขับรถกลับบ้านเหรอ ใช่ครับ โอเคนี่ถึงบ้านยัง มาดูงานเพราะว่าทำของตัวเองแล้ว เอาได้ยังไงก็ตั้งใจทำงานนะ ครับ นะฮะแล้วก็ขับรถกลับบ้านดีเหมือนกันนะฮะรักษาสุขภาพแล้วก็มีความสุขกับเทศกาลสงกรานต์กันนะขอบพระคุณครับหน่อย ถ้าปักแกล้งพี่ป๋องเดี๋ยวผมจะตามไปถึงพาราไดซ์นะบอก ครับผมได้ครับขอบคุณมากหน่อยนะครับสวัสดีครับ The Shock ย้อนยุคเรื่องเล่าที่เข้มข้นและน่ากลัวจนต้องถูกบันทึกไว้ แล้วก็ตอนนี้เราจะมาต่อกันอีกหนึ่งสายที่รออยู่นะครับวันนี้คนโทรมาเล่าในช่วงอายุเนี่ยฮะ36 37ทั้ง4คนเลยทุกท่านคุณชาติครับปัจจุบันอายุ37ปีแล้วก็มาพร้อมกับประสบการณ์ที่เกิดขึ้นกับตัวเองนะครับเรื่องราวเหตุการณ์ทั้งหมดนะครับเกิดขึ้นที่หมู่บ้านแห่งหนึ่งในจังหวัดอุดรธานีเมื่อ20กว่าปีที่ผ่านมานะครับกับเรื่องราวที่มีชื่อว่ากลัวทนนะเรื่องราวทั้งหมดจะเป็นไงครับเรามาติดตามฟังเรื่องนี้กันดีกว่าครับสวัสดีครับคุณชาติ สวัสดีครับ นะคุณชาติตอนนี้โทรศัพท์มาจากที่ไหนครับ โทรมาจากศาลายามหิดลครับ ศาลายามหิดลเหรอฮะ ครับ อ๋อเมื่อกี้คุณวุฒิโทรมาก็อยู่ศาลายาเหมือนกันแล้วคุณชาติฟังยังไงครับเนี่ย ก็ฟังผ่าน YouTube ครับ ฟังผ่าน YouTube ชัดเจนดีนะ ชัดเจนดีครับ นะฮะแล้วฟังอยู่ใครครับ อยู่คนเดียวอยู่ห้องคนเดียวคร ับ อยู่ห้องคนเดียวไม่กลัวหรอ ผมไม่กล้าปิดไฟนอนนะพ ี่จริงเหรอ ผมมาอยู่สารยา10ปีผมไม่เคยปิดไฟนอนเลยนะ เฮ้ยกลัวผีขนาดนั้นเลยเหรอ ผมปิดไฟนอนอะไรผมจะโดนผีอำตลอด อ๋อเหรอ จริงๆครับคุณเก่ง เฮ้ยเออ ถ้าวันไหนแฟนผมมาอยู่ด้วยผมถึงจะกล้าปิดไฟแต่ผมกับแฟนอยู่คนละที่ อืมอันนี้เดี๋ยวว่าเราจะมาคุยกันตอนท้ายเรื่องของการปิดไฟนอนแล้วโดนผีอำนะนะครับแต่เรามาว่าหนึ่งเรื่องนี้ก่อนคุณชาตินะฮะที่จังหวัดอุดรธานีนี่คือบ้านเกิดเลยปะ บ้านเกิดเลยครับ นะฮะแล้วไปเจอเหตุการณ์อะไรขึ้นนะฮะชื่อเรื่องน่าฟังมากเลยกลัวแล้วก็ทนเนี่ยฮะคือยังไงครับไปลองให้ฟังหน่อยครับ คือย้อนไปเมื่อ20กว่าปีที่แล้วคร ับ ตอนนั้นผมเรียนอยู่ประมาณป.4 ป.5 ใช่ไหมคือแม่ผมเขาจะมีญาติพี่น้องอยู่ประมาณ6คนแม่ผมเป็นคนที่7แม่ผมเป็นพี่สาวคนโต ครับ แล้วพี่สาวคนที่4พี่สาวคนที่4เขาชื่อนารานคือผมเรียกเขาว่านานารานแล้วก็เขาจะมีลูกชายอยู่2คน ครับ ลูกชายคนโตเขาเรียนอยู่ม.1คนเล็กเขาเรียนอยู่ประมาณป.1 ป.2 นี่แหละแล้วก็แฟนเขาจะชื่อพรผู้ชายนะครับชื่อพรแต่แฟนเขาอ่ะเจ้าชู้ผมเห็นเขาอ่ะทะเลาะกันบ่อยมากเลยเขาทะเลาะกันก็คือน้าลานน้าผู้หญิงอ่ะเขาจะจับได้ว่าแฟนเขาไปมีชู้กับเพื่อนบ้านกับบ้านใกล้ๆกันอ่ะ ครับ เขาจะไปแอบมีจิ๊กมีอะไรเงี้ยพอดึกๆเมียเขานอนหลับเขาจะแอบขี่มอเตอร์ไซค์ไปหาจิ๊กอะไรเงี้ยพอช่วงนั้นมันเป็นฤดูหน้าฝนนะครับ ครับ ต้องคนอีสานต้องทำนาใช่ไห ม แล้วเขาก็ไปทำนากันปกติมีอยู่วันหนึ่งเขาจะพาน้าพรคือผู้ชายเขาจะพาน้าลานไปตลาด ครับ ก็คือขี่มอเตอร์ไซค์ไปตลาดประมาณช่วงบ่ายๆกลับมาช่วงเย็นขากลับเนี่ยเกิดอุบัติเหตุ ครับ สมัยนั้นจะมีรถทัวร์วิ่งจากอุดรไปบึงกาฬช่วงนั้นสมัยนั้นบึงกาฬยังไม่เป็นจังหวัดนะคร ับ แล้วก็นาเขาขี่มอเตอร์ไซค์จากตลาดมาเพื่อที่จะเข้ามาหมู่บ้านช่วงนั้นจะผ่านแบบรถทัวร์มันเป็นหน้าฝนแล้วรถทัวร์มันขับมาเร็วมันเสียหลักยังไงไม่รู้อ่ะมันคือมันจะมีรถน้าผมอ่ะซ้อนมาด้วยกันสองคนแล้วก็มีสามล้อสกายแล็บสมัยนั้นเขาเรียกสามล้อสกายแล็บที่อยู่ตามนั่นนะสามล้อสกายแล็บนั่งมาด้วยกันประมาณ5-6 คนแต่น้าผมเข้ามากัน2 คนเขาคือขี่ตีคู่กันมากับสามล้อสกายแล็บแต่รถทัวร์เสียหลักแต่ชนสามล้อสกายแล็บแต่ว่าเขาเห็นว่าคนขับเขาเห็นว่าสามล้อสกายแล็บมากันเยอะกลัวจะตายถ้าชนแล้วกลัวจะตายเยอะก็เลยตัดใจหักออกซ้ายแล้วมาเฉี่ยวมอเตอร์ไซค์ของน้าผมที่นั่งมาด้วยกันสองคน คร ับ แล้วล้อหลังของรถทัวร์ทับน้าผู้หญิงหน้าลานหัวแบะไปครึ่งหนึ่งครับก็คือสมองก็หลุดไปครึ่งหนึ่งเลย โอ้โหครับ ครับแล้วก็พอน้าผู้ชายเขาลุกน้าชายเขาจะบาดเจ็บแต่เขาเจ็บไม่เยอะไงแต่น้าผู้หญิงเนี่ยเขาหมดสติแล้วคือน้าผู้ชายเขาเห็นสมองของเมียเขาอะ โอ้โห ร่วงอยู่ข้าง ๆ ก็คือเขาเอามือไปโกยเอาสมองอ่ะมายัดใส่เหมือนเดิมอ่ะคือเขาบ้าขนาดแบบว่าเขาเสียสติแบบที่ว่าเขาให้เมียเขากลับคืนมาครับ เข้าใจ ล ม เขาไปเอามือไปโกยเอาสมองแบบว่ามายัดใส่แล้วก็เอามือเขย่าเมียแล้วก็ร้องไห้ตลอดแล้วว่าให้เมียฟื้นอะไรเงี้ยคือคนเขาก็มามองดูกันอะไรเงี้ย คร ับ สมัยนั้นยังไม่มีปติ๊กติ๊งยังไม่มีมูลนิธิอะไรเลยคือมันกระดานมากคือแถวบ้านผมมันจะกระดานเมื่อ ครับ เขาก็เลยเอาน้าผู้ชายเนี่ยคนที่เห็นเหตุการณ์เนี่ยเขาเอาน้าผู้ชายมาส่งบ้านก่อนแล้วก็ไปหาจ้างรถด้วยความที่มันจ้างรถอะไรไม่ได้คือเอาสามล้อสกายแล็บนั่นแหละขนศพของน้าผู้หญิงมาน้าผู้หญิงเขาเป็นคนตัวสูงประมาณ170ก็จะเป็นคนตัวท้วมๆหน่อยเอาใส่สามล้อสกายแล็บคือกระบะมันจะสั้นๆนะเวลาเขาใส่ศพมาเนี่ยขาเขาจะยื่นออกไปคือเขาขี่มาตามหมู่บ้านลัดเลาะมาตามหมู่บ้านนั่นแหละแถวบ้านผมจะเป็นถนนลูกรังหมดเลยสมัยก่อนเอาผ้าขาวห่อศพมาก็คือเอาเสื่อปูแล้วก็ศพตั้งศพนอนแล้วก็เอาผ้าขาวมาแล้วก็ขี่มาผมเห็นเลยผมเห็นคนผมเห็นเนี่ยผมเป็นเด็กเนี่ยสามล้อสกายแล็บขี่เอาศพมาแล้วก็เลี้ยวเข้ามาในบ้านโบราณเขาถือว่าห้ามเอาศพคนตายโหงเข้าบ้านใช่ไหมครับผมก็งงอยู่ว่าทำไมเขาเอาศพมาบ้านผมก็งงอยู่ทำไมไม่เอาไปวัดบ้านนอกอ่ะจะเป็นบ้านไม้สองชั้นข้างล่างจะเป็นโล่งข้างบนจะเป็นไม้เป็นบันไดขึ้นไปแล้วก็หลังบ้านเนี่ยจะเป็นน้ำบาดาลแบบโยกอ่ะแล้วมีโอ่งน้ำอ่ะเขาก็เอาศพขึ้นไปข้างบนเขาก็เอาไม้มาตีเป็นโลงนะครับเพื่อที่จะใส่ศพแล้วก็เอาศพขึ้นไปข้างบนเขาจะล้างเลือดล้างอะไรแบบผมเป็นเด็กผมเล่นกันอยู่ข้างล่างนะแล้วเลือดน้ำที่เขาล้างเลือดล้างอะไรมันก็ล่วงลงมาข้างล่างมันก็ไหลลงมาข้างล่างก็ผมก็เห็นกันโอ้โหแบบมันก็น่ากลัวอยู่เพราะว่าทีนี้คืนแรกคือนอนเฝ้าศพกันอยู่3 คืนแล้วก็คืนที่3ก็เอาไปเผาที่วัดก็แห่กันไปที่วัดแล้วก ็ พอเผาศพเสร็จแล้วกลับมาที่บ้านแล้วก็ทำเป็นงานจัดเป็นงานศพเล่นไพ่เล่นไฮโลกันทำอะไรกินกันอะไรเงี้ยคืนนั้นพายุเข้าฝนตกไฟดับประมาณเที่ยงคืนพวกเล่นไฮโลเล่นไพ่ก็จะเลิกเล่นกันหมดแล้วทีนี้คนเฒ่าคนแก่ก็จะนอนบนบ้านกันนะแล้วก็ปูเสื่อนอนครับผมก็จะนอนอยู่แล้วก็เขาก็จะเอาแบตเตอรี่อ่ะเป็นใส่ไอ้ตัดหลอดไฟอ่ะแล้วเอามาต่อว่าให้มันเห็นแสงสว่างหน่อยนึงใช่ไหมคร ับ แล้วก็ประมาณผมดันพอหลับปุ๊บผมดันตื่นประมาณ1:00อ่ะผมตื่นอยู่คนเดียวอ่ะคิดดูคนเป็น20-30 คนน่ะคนเฒ่าคนแก่นอนนะผมตื่นผมดันตื่นขึ้นมาช่วงประมาณ1:00หรือเที่ยงคืนนี้แหละผมได้ยินเสียงนะหมาหอนตั้งแต่ ทางเข้าหมู่บ้านเลยหอนกันระงมมาเลยแล้วก็ด้วยความที่ถนนมันเป็นถนนลูกรังนะนะผมได้ยินเสียงคนเดินคุณเก่งเคยเห็นคนใส่รองเท้าบูทแล้วมันมีน้ำอยู่ในรองเท้าบูทไ หมมันก็จะดัง เวลาเดินดังพวกเป็นนั่นเดินตั้งแต่ทางเข้าหมู่บ้านมาเลยประมาณมันได้ยินคือด้วยความที่มันเงียบมากแล้วก ็ มันได้ยินเสียงคนเดินอ่ะเดินลากเท้าแบบกับถนนลูกรังมาด้วยเดินมาแล้วหมาหอนมาเรื ่ อยแล้วเดินเข้ามาใกล้เข้ามาใกล้เข้ามาผมได้ยินเสียงชัดเลี้ยวเข้ามาในบ้านแล้วหมาก็หอนตามมาเลยนะเลี้ยวเข้ามาในบ้านแล้วก็ผมก็เอะใจแล้วอะไรคืออะไรอะไรเงี้ยผมคิดว่าผมคืนนี้ผมโดนแน ่ เพราะว่าคนรอบข้างผมไม่มีใครกระดุกกระดิกเลยผมพอเขาเดินผมคิดว่าน่าจะเป็นน้าผมแน่มันเป็นคืนที่สามแล้วก็เขาเดินไปที่หลังบ้านจะเป็นตุ่มแล้วก็เป็นน้ำบาดาลโยกอ่ะผมได้ยินเสียงโยกน้ำ โยกน้ำที่เป็นปั๊มแบบดึง ใช่ใช่ โยกนี้นะ ครับครับแบบเอามือโยกอ่ะก่อนอื่นก่อนที่เขาเดินเข้ามาในบ้านเขาจะเดินรอบบ้านก่อนสามรอบผมนับเลยสามรอบคือเสียงรองเท้าบูทเหมือนคนใส่รองเท้าบูทแล้วมันมีน้ำพอเดินเข้ามาในใกล้บ้านมันชัดมากเลยเสียงมันชัดเข้ามาในหูผมแบบว่ายุงกัดผมนะผมปล่อยมันกัดผมนะยุงลายแถวบ้านนอกตัวมันใหญ ่ ปล่อยมันกินแบบว่าเต็มที่เลยมึงอยากกินมันกินไปเลยแต่ว่ากูไม่กล้าตบกูไม่กล้าอะไรทั้งนั้นไม่กล้ากระดุกกระดิกอ่ะ ค ือนอนนิ่งตัวแข็งอยู่อะไรเงี้ยแต่ได้ยินเสียงหมดอะไรเกิดขึ้นได้ยินเสียงหมดเหมือนกับเดินไปที่ตุ่มแล้วก็ตักน้ำล้างเท้าได้ยินเสียงตักน้ำล้างเท้าแล้วก็เดินขึ้นมาจะมาขึ้นบันไดก่อนขึ้นบันไดขดมันนอกมันจะมีแบบเขาจะทำเป็นบ่อน้ำเล็กๆอ่ะแล้วก็ตักน้ำล้างเท้าทีแล้วก็เดินขึ้นบันไดก็เดินขึ้นบันไดตอนที่เดินขึ้นบันไดมาผมคิดในใจอย่าเดินเข้ามาในบ้านเลยจะเป็นแล้วพอเดินขึ้นบันไดปุ๊บจะเป็นระเบียง คร ับ พอระเบียงปุ๊บจะเป็นประตูบ้านแล้วคนก็จะนอนกันเต็มเลยผมคิดในใจอย่าเดินเข้ามาในนี้นะอย่าเดินผมก็คิดผมตัวนอนตัวสั่นอยู่เลยอ่ะ ครับ ผมคิดว่าน่าจะเป็นน้าผมแน ่ น ้ าพี่น้าลานอ่ะผมว่าอย่าเดินเข้ามาผมคิดในใจอย่าเดินเข้ามานะเขาเดินพอบันไดมันเป็นบันไดไม้ใช่ไหมมันก็จะมีเสียงอะเวลาเหยียบอ่ะ ครับ ดังเสียดังแคบขึ้นมาเขาก็จะเดินพอเดินทีไม้มันก็จะยุบทีมันเป็นไม้พื้นอ่ะพอสักพักผมได้ยินเสียง ครับ ถ้วยชามมันตีกันอ่ะดังป้องแป้งป้องแป้งป้องแป้งเหมือนเขามากินข้าวคือตรงชานบ้านจะเป็นห้องครัวอะไรเงี้ยเหมือนคนตายเขามากินข้าวอ่ะคือตอนที่ผมได้ยินเสียงช้อนถ้วยมันตีกันผมนึกในใจผมอยากจะลุกขึ้นมาดูอ่ะคือมันอยู่ห่างกันแค่ไม่ถึง10 เมตรอ่ะ แล้วลุกขึ้นมาดูไหมครับ ผมไม่กล้าผมก็นอนตัวแข็งอยู่แล้วยุงก็กัดผม ผมไม่กล้าตบผมก็ไม่กล้าเกาสักพักหนึ่งพอกินเสร็จนะเสียงเดินลงไปจากบันได ครับ แล้วก็หายไปเลยผมก็นอนแบบว่า ก็คือนอนเกรงกลัวไปหมดอ่ะ นอนเกรงอ่ะผมนอนเกรงผมจะร้องไห้ผมจะอะไรไปหมดอ่ะแล้วผมก็นอนกันพอผมหลับพอผมไม่เราหลับตอนไหนอ่ะผมด้วยความที่มันกลัวหลับก็ตื่นเช้ามาผมก็ถามคนแก่คนเฒ่าที่อยู่ด้วยกันอ ่ ะบอกเมื่อคืนนี้ผมเจออย่างเงี้ยมีใครได้ยินอย่างผมบ้างไหม มีคนได้ยิน ไหมเขาไม่ได้ยินอะไรเลยเขานอนหลับกันเป็นตายเลยหลับสนิทกันผมก็เลยมานั่งนึกเวลาคนมันจะเจอผีมันจะเป็นอย่างนี้มันจะเจออยู่แค่คนเดียวคือคนอื่นเขาจะไม่ได้ยินกับเรา ใช่ ผมก็คิดอยู่ผมนี่เกิดมาชีวิตผมนี่ครั้งแรกเลยที่ผมเจอ ครับ อาจจะไม่เจอเป็นตัวเป็นตนแต่มันได้ยินเสียงแต่มันหลอน อ ่ะคุณเก่งหลอนแบบว่าผมขนลุกตลอดเลยนะแล้วพอวันต่อมาผมไปถามคนข้างบ้านอ่ะเขาได้ยินเสียงเหมือนผมเลยนะคือบ้านจะอยู่ติดกันรั้วบ้านติดกันเลย คือคนข้างบ้านได้ยินเสียงทุกอย่างที่มันเกิดขึ้นภายในบ้านเรา ใช่ครับเขาได้ยินเสียงคนเดินเหมือนคนใส่รองเท้าบูทมีน้ำอยู่ในรองเท้าเดินรอบบ้านได้ยินเหมือนกันเอ๊ะแล้วเขาเล่าให้ผมฟังว่าได้ยินเหมือนกันเอ๊ะเลย ครับ แล้วก็ พอเผานะเสร็จอะไรเสร็จก็ผมสงสารลูกเขาอะลูกเขาแบบสองคน อ ะพอแต่แฟนเขาก็ใจดำนะพอเมียเขาตายได้แค่ไม่ถึงร้อยวันก็หนีไปอยู่กับกิ๊กเลยอะไรเงี้ยก็ปล่อยให้ลูกอยู่อะไรเงี้ย ครับ แต่พอคุณเก่งจำตอนที่ซึนามิได้ปะ จำได้ครับมันเกี่ยวกับเหตุการณ์นี้ปะ เกี่ยวครับเกี่ยวคือลูกชายคนโตเขาอะตายในซึนามิเขาสามารถก่อนนี้เขาจะตายเขาสื่อสารกับแม่เขาได้ ยังไง เวลาเขาไปนอนที่บ้านหลังนั้นเขาจะปล่อยล้างเลยตอนนั้น อ ะคือเขาเวลาเขากลับจากไปทำงานเขาจะไปนอนที่บ้านหลังนั้นเขาจะฝันว่าแม่เขาจะมาหามาชวนไปเที่ยวอะไรอย่างเงี้ย ครับ พอเขาไปทำงานที่สมุยแล้วก็ไปเจอซึนามิโดนขึ้นคืนไปเลยแล้วก็ทุกวันยังหาศพไม่เจ อ ครับเรื่องก็มีประมาณนี้ครับ โอเคนะครับถือว่าเป็นการกลับมานะตามความเชื่อ3วัน7วันเนาะแล้ว คนตายจะเสียชีวิตก็จะกลับมาแล้วเป็นการกลับมาที่ในจังหวะที่เราดันโป๊ะเช็ดตื่นขึ้นมากลางดึก น ะก็เลยไปเจอเหตุการณ์พอดี ครับ เดชะบุญที่ไม่เห็นนะ คือถ้าเป็นคนใจแข็งหรือว่าคนกล้าหน่อยอาจจะลุกขึ้นมาดูอะไรเงี้ยแต่ณเวลานั้นใครเขาจะไปกล้า คือตอนนั้นนึกอย่างเดียวว่ายังไงก็คือวิญญาณคุณน้าแน่ๆแหละไม่ใช่โจรขโมย ใช่ไหมผมว่าไม่ใช ่ ผมนึกในใจอย่าเดินเข้ามาในห้องนะอย่าเดินเข้ามา โอ้ถ้าเข้ามาในห้องตอนนั้นจะทำยังไงวะน่าชาติ คือผมลุ้นอยู่ว่าผมกลัวเขาจะเดินเข้ามาถ้าเดินเข้ามานี่เฉี่ยวตัวผมไปเลยนะว่าผมนอนอยู่ตรงหน้าประตูพอดีเลย นะ โอ้โหผมนอนตัวเกงอยู่เสื่อมเท้าเลย โอเคนะครับนี่คือเรื่องราวทั้งหมดนะชาติเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะ ครับ ได้เลยครับนะฟังแล้วก็ลุ้นตื่นเต้นตามเหมือนกันโดยเฉพาะแบบอย่าเข้ามานะอย่าเข้ามานะถ้าเข้ามาจริงๆนะเออนะ จำได้ขึ้นใจเท่าทุกวันนี้เลยครับ นะฮะโอเคได ้ ขอบพระคุณมากสำหรับเหตุการณ์นี้นะครับ คุณเกงคร ับขอบคุณมากครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับครับสวัสดีสายของคุณเบนที่รออยู่นะครับเรื่องของทิ้งทำไมนะครับอ่ะสวัสดีครับคุณเบน สวัสดีครับ นะฮะคุณเบนครับนะฮะตอนนี้โทรศัพท์มาจากที่ไหนครับ อยู่แถวจรัญครับ อยู่แถวจรัญนะฮะนะครับแล้วตอนนี้ฟังเดือดช็อคอยู่กับใครครับเนี่ย อยู่คนเดียวครับพอดีแฟนทำงานคร ับ อ๋อแฟนทำงานนะนะครับเบนมาว่าถึงเรื่องนี้ดีกว่าย้อนกลับไป10กว่าปีละที่บ้านแถวย่านโบเบ ้ครับผม นะฮะเรื่องราวมันเกิดอะไรขึ้นฮะลองเล่าให้ฟังหน่อยสิครับ คือเมื่อก่อนครับเป็นบ้านก็เมื่อก่อนพ่อแม่ผมอ่ะเขาเป็นคนต่างจังหวัดนะครับ ครับ แล้วคราวนี้เขามาเช่าห้องอยู่ที่กรุงเทพครับแล้วคราวนี้เป็นบ้านไม้สองชั้นครับ ครับ เขาทางบนห้องครับทางขึ้นอ่ะห้องจะเป็นไม้สักเก่าๆครับแล้วบนห้องจะมีเป็นศาลเจ้าศาลภูมิครับแล้วจะมีชุดไทยอยู่ชุดหนึ่งเดินบนเดินประตูเข้าไปจะเห็นชุดไทยเด่นๆเลยครับ ครับ แขวนไว้ก็คือคนเก่าเขาอ่ะมีไว้อยู่แล้วพอผมเข้าไปอยู่ปุ๊บแม่ผมอ่ะดันไม่ได้ไหว้บอกกล่าวเขาอ่ะครับแล้วทางมุมอีกมุมห้องหนึ่งครับก็คือมันอยู่ติดกันครับจะมีเป็นในคล้ายรูปเสือคาบดาบอ่ะพี่เก่งเคยเห็นไหมครับ รูปเสือคาบดาบกระจกกระจกแปดเหลี่ยมอย่างเงี้ยใช ่ไหมใช่ใช่ใช่ครับแม่ผม ม ันดันเอาไปทิ้งเอาไปทิ้งถังขยะ ครับ ถังขยะใหญ่ครับพอเสร็จเอาไปทิ้งเสร็จปุ๊บแม่ผมอ่ะดันป่วยป่วยหนักมากเลยแล้วพอแม่ผมไปนอนโรงพยาบาลผมก็นอนอยู่ห้องคนเดียวแล้วพ่อผมอ่ะเขาขายของก็คือเขาจะกลับมาดึกอ่ะพี่เก่ง ครับ กลับประมาณเที่ยงคืนนะครับผมก็นอนรอพ่อผมกลับมาก็คือเผลอหลับไปครับ ครับ พอหลับไปสักพักนึงครับฝันเห็นผู้หญิงคนหนึ่งครับพี่เก่งใส่ชุดไทยก็คือเขามาเข้าฝันว่าฝากบอกแม่ด้วยนะเอาของกูทิ้งทำไมพอเสร็จปุ๊บเขาก็ผมว่าในความฝันผมอะผมว่าตกใจแป๊บนึงคือว่า เขาเป็นใครอะไรยังไงผมก็ยังงงๆอยู ่ครับ แต่คือในความฝันครับชุดผมลืมบอกพี่เก่งชุดไทยนั้นอ่ะจะเป็นชุดสีทองๆครับพี่เก่งเคยเห็นว่าแบบสมัยก่อนที่เป็นชุด ทองเรื่องเลย ใช่ใช่ครับแต่เป็นเสื้อแขนยาวครับคล้ายเสื้อคลุมอ่ะแล้วก็มีผ้าเรายาห้อยลงมาเป็นเสื้อเฉยนั่นแหละเขาก็มาเข้าฝันเป็นผู้หญิงสวยมากเลย ครับ หุ่นดีขาวครับก็คือเขามาพูดคนสมัยก่อนเลยพี่เก่งพูดกูพูดมึงอะไรเงี้ยเขาบอกว่าฝากบอกแม่งนะถ้าไม่อยากให้แม่งตายช่วยให้แม่งเราซื้อของอะไรกลับมาคืนมากูอะไรเงี้ยประมาณเนี้ยครับผมก็เลยไปเล่าให้พ่อผมฟัง ครับ พ่อผมคนที่ไม่ค่อยเชื่อเรื่องพวกผีอยู่แล้วเขาก็เลยไปซื้อเสือคาบดาบมาคืนเขา ฮะ พอใช่ครับแล้วพอซื้อคืนปุ๊บแม่ผมก็เริ่มดีขึ้นก็ออกมาก็เลยพากันมาไหว้ขอขมาเขาอะครับ ครับ ก็เหมือนอะไรจะดีขึ้นนะแต่ก็กลับยังไม่ดีขึ้นครับก็คือนั้นอะอยู่กันพร้อมหน้าพร้อมตาเลยมีผมมีน้องสาวแล้วก็พ่อแม่ครับ ครับ กำลังทานข้าวกันอยู่ครับมีเสียงคนเดินอะพี่เก่งใส่รองเท้าส้นสูงอะ ครับ เหมือนใส่ชุดไทยเก่งเดินขึ้นห้องบ้านผมลืมบอกไปบ้านห้องเช่าที่ผมอยู่ครับข้างล่างอะจะเป็นมีคนเช่าอยู่เป็นคนขายกาแฟครับพี่เก่ง ครับ คือเขาตื่นเช้าเนอะว่าพี่เก่งเขาต้องเตรียมของตีสามตีสี่เขาต้องตื่นเนอะว่าครับเขาต้องนอนไปหัวค่ำอ่ะประมาณทุ่มสองทุ่มเขาก็หลับแล้วอ่ะแล้วถามว่าตีหนึ่งใครจะมาเดินอ่ะพี่เก่งเพราะข้างล่างเพราะพ่อผมอ่ะก็กลับมาขายของก็ประมาณเที่ยงคืนใช่ไหมครับก็พาปิดบ้านปิดอะไรกันข้างล่างเขาก็หลับหมดแล้วปิดไฟเที่ยงคืนก็ได้ยินเสียงคนใส่รองเท้าส้นสูงอ่ะเป็นบ้านไม้พี่ได้ยินเสียงจากบันไดครับตึกขึ้นมาก็คือได้ยินกันหมดเลยนะพ่อผมก็เลยมองหน้าผมเขาเลยบอกว่าเป็นเพื่อนลงมาเปล่าอะไรเงี้ยผมก็บอกไม่มีนะเที่ยงคืนแล้วใครจะมาหาอะไรเงี้ยพอตอนนั้นผมก็ยังเด็กๆอยู่ก็คือผมก็เลยลุกขึ้นในเปิดประตูดูก็ไม่มีใครเดินนะพี่เก่งครับโล่งเงียบสนิทเลยผมก็เลยปิดประตูก็กลับมานั่งทานข้าวต่อ ครับ รอบนี้มาทั้งเสียงเดินแล้วก็เสียงขอห้องอ่ะพี ่ ก็ผมก็เลยลุกขึ้นไปเปิดดูอีกรอบนึงครับก็ไม่มีใครจนกระทั่งผมก็เลยกลับปิดประตูกลับมาทานข้าวเหมือนเดิมคราวนี้เคาะดังกว่าเดิมครับพี่เก่งพ่อผมก็เลยพูดทำนองว่ามึงจะมาก็มาอะไรประมาณเนี้ยแบบเขาเป็นคนไม่ค่อยเชื่อเรื่องพวกนี้ไงบอกมาก็มา อ ย่ามาแต่เสียงอะไรประมาณเนี้ยพี ่ครับ ก็คือห้องผมมาพี่ทางที่จะเข้าประตูมันเป็นทางผีผ่านกับทงสันทิ้งพาพอดีครับใช่แล้วก็ในห้องอ่ะพี่มันจะมีโต๊ะประมาณเท่าเอวครับพี่เก่ง ครับ เป็นโต๊ะไม้ครับเอาไว้วางแบบว่าพวกกะละมังใส่ถ้วยชามครับก็คือพากันนั่งทานข้าวก็คือสมัยก่อนนะพี่ห้องข้างบนนะครับผู้ผมจะใช้กางมุ้งนอนนอนก ็ คือพานกางมุ้งนอนละกำลังจะลุกขึ้นไปปิดไฟมีผู้หญิงนะพี่ใส่ชุดไทยอ่ะ ครับ โผล่ไหมเขาเห็นมานั่งตรงนั้นอ่ะแบบนั่งแล้วเขาแบบนั่งคำนองว่านี่ไงอยากเห็นกูไม่ใช่เหร อ ตอนชี้หน้าพ่อผมอ่ะพี่เก่งพ่อผมก็ช็อกกันแป๊บนึงอ่ะเขาทำอะไรไม่ถูกอ่ะผมก็ตึ้งเสร็จแล้วเขาบอกว่าทำไมมึงอยากลองดีกับกูใช่ไห ม ก็คือเป็นเจ้าที่เจ้าทางอ่ะพี่เก่ง ครับ ก็คือเหมือนเขาอยู่มานานแล้วอ่ะพอเสร็จปุ๊บผมก็เลยพากันไหว้ครับขอเข้ามาโทษเขาอะไรเงี้ยแบบพูดบอกเก่าอ่ะเขาก็หายไปนะพอไหว้เสร็จอ่ะพาตอนตื่นเช้ามาก็เลยไปเชิญหลวงพ่อที่วัดมาดูว่าเขาเป็นอะไรเงี้ย เขาบอกว่าเป็นเจ้าที่เจ้าทางที่เนี่ยแรงมากเลยเขาพ่อผมก็เลยไปขอขมาแล้วโทษเขา คร ับ เสร็จแล้วเขาก็เลยก็พี่เก่งอยู่นะตอนไฟไหม้อ่ะพี่เห็นพ่อผู้สั่งตอนนั้นผมไม่อยู่บ้านไฟไหม้อ่ะพี่แต่ไม้ตรงต้นเสาน่ะ ไม่ไหม้ ไฟไม่ไหม้นะใช่ครับใช่ครับมันไหม้แค่เฉพาะโซนขอบหน้าต่างครับ ครับ แต่ชุดไทยอะไรไม่ไหม้นะ ก็แปลกเหมือนกันนะฮะ ครับเสร็จแล้วพ่อผมกับแม่ผมก็เลยพากันบูชากราบไหว้ครับก็ซื้อน้ำแดง กราบไหว้อะไรเอ่ย เป็นชุดไทยชุดนั้นนะครับ ชุดไทยชุดนั้นเลยคิดว่าเหมือนมีอะไรบางอย่างอยู่ตรงนั้น ใช่ครับ อ๋อฮะ พอไหว้เสร็จปุ๊บพากันไหว้แล้วก็แม่ผมอ่ะเขาเป็นคนขายผลไม้ใช่ป่ะครับ ครับ ก็เมื่อก่อนอ่ะเขาขายของเนี่ยก็คือพ่อแม่ผมอ่ะจะมีปัญหากันทุกวันออกกลับบ้านกันปุ๊บแม่ผมมาขายดีหมดทุกวันเลยนะครับก็เรื่องมันจะมีประมาณนี้ครับ เรื่องจะมีประมาณนี้ตื่นเต้นใช่ไหมเนี่ยเบน ใช่ครับ เสียงสั่นเลยนะนะครับ ก็คือเรื่องราวมันเกิดขึ้นมาจากไอ้กระจก8ทิศนี่แหละกระจก6เหลี่ยมที่หลายคนเขาว่านั้นหรือว่าจะเรียกว่าโป้ยขวยอะไรเนี่ยฮะนะครับถือว่าเป็นเขาไว้กันพลังงาน ที่ดี เข้าบ้าน เขาบอกว่าเป็นกันพวกผีสาง ใช่ใช่ถ้าอยู่ตรงทางสามแพ่งหรืออยู่อะไรเงี้ยนะเขาก็จะกันนะครับโดยเฉพาะอะไรที่อยู่ตรงถนนอยู่ตรงสามแยกอยู่ตรงอะไรเงี้ยเราจะเห็นลักษณะว่าเขาก็จะมีการนำกระจกแบบนี้มาติดไว้แต่ด้วยความที่คุณแม่แบบก็ไม่รู้อะไรก็เลยทิ้งไปเลย ใช่ครับเขาเป็นคนแต่งหวัดครับ ไม่ ได้ไม่ได้คิดอะไรครับผมเพราะมันวางไว้ที่พื้นอ่ะพี่เก ่ งแล้วแม่ผมอ่ะดันเอาไปทิ้งอ่ะครับ นะฮะ น้องก็เลยป่วย โอเคนะครับนี่คือเรื่องราวทั้งหมดนะ ครับ ได้เลยครับเบนนะขอบคุณมากนะสำหรับเรื่องนี้นะ ครับ ขอบคุณครับสวัสดีครับคุณครับสวัสดีครับ